ुन वशिष्ठ विभीषणादि प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम् नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर बंदों तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर कुंद इंदु समदे परने करहु कृपा मर्दन मयन बंदों संत समान चित हित अनहित नहीं कोय अंजलि गत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोय संत सरल चित जगत हित जाने सुभाव सने बाल विनय सुनि करि कृपा श्री राम चरण रति देव। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय सीताराम श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम श्री वृंदावन नाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन नाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल गो रक्षा करो हे नंदलाल जय गो माता जय गोपाल गो रक्षा करो दया गो सेवा हो हे गोपाल गाय सुखी हो हे नंदलाल वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान राम जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय विघ्न हरण हनुमान रक्षा की जय श्री हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री नित्य साकेत बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय श्री रास बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री काम्यक बन की जय। श्री तीर्थराज श्री विमल सरोवर की जय। श्री कामेश्वर भगवान की जय। परम पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पतमेड़ा गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। श्री कामधेनु गौ माता की जय। श्री रेवा तुलसी वत्सा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। ये खिड़की खुली है तो शायद इससे कुछ उतर नहीं हो रहा है। बस ठीक, सब बंद है, कोई बात नहीं, बंद है। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से आदि वृंदावन श्री काम्यक बन के काम बन के अंतर्गत प्रतिज्ञा वन में जहां पुराणों के अनुसार अंतिम महारास हुआ, प्रतिज्ञा 12 रास ब्रज में हुए 84 कोष में 12 महारास, उन 12 महारासों में अंतिम महारास प्रतिज्ञा वन का है। यही महारास के अनंतर ठाकुर जी ने शिला का स्पर्श करके सौगंधिक पर्वत है जिसकी परिक्रमा होती है, शिला को छू करके ये कहा था, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण इन तज अनत न जाऊंगो मोहि नंद बाबा की आन। कुछ लोग कहते हैं इन तनिक विसार हो मोहि नंद बाबा की आन, वो ऐसा इसलिए कहना चाहते हैं कि ठाकुर जी मथुरा द्वारिका चले गए, जो सोचते हैं ऐसा भाव उनकी दृष्टि से ठीक है, पर दास को ये भाव स्वीकार्य नहीं है। ठाकुर जी मथुरा द्वारिका चले गए तो यहां नहीं रह गए क्या? हमारे ठाकुर तो वृंदावन छोड़ के जाते ही नहीं। श्री स्वामी भट्ट देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, अरे मन वृंदा विपिन निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को ननिहार। क्योंकि विपिनराज सीमा के बाहर जाती वो ऐश्वर्य प्रधान हो जाते हैं, माधुरी उनका छिप जाता है, वृंदावन की सीमा में ब्रजमंडल में विशुद्ध माधुरी बना रहता है, इसलिए विपिनराज सीमा के बाहर हरिहु को ननिहार। यद्यपि मिले कोटि चिंता मणि तदपि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आसा उर्धार अरे मन वृंदा विपिन निहार। भगवान वृंदावन छोड़कर जाते नहीं, ये बात पद्म पुराण में भी भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं। हमने श्लोक को चिन्हित किया है। द्विभुज मुरली मनोहर स्वरूप में ठाकुर जी सदा सर्वदा श्री जी के सहित अपनी नित्य सिद्ध सहचरियों के सहित निरंतर यहाँ विराजते हैं। सभी रसों की लीलाएं नित्य हैं और ब्रजभूमि में निरंतर हो रही है। बात्सल्य रस के सिद्ध उपासक जो भक्त हैं, ब्रज भक्त हैं, उनके ठाकुर आज भी माखन चोरी कर रहे हैं। आज भी ठाकुर जी की शैशव लीला, कौमार लीला, वत्स चारण लीला, आज भी वे उसका दर्शन कर रहे हैं। बहुगंड भाव के उपासकों के ठाकुर आज भी गैया चरा रहे हैं, बहुगंड और किशोर भाव के उपासक, और विशुद्ध माधुरी भाव के उपासकों के ठाकुर आज भी निरंतर महारास कर रहे हैं। नित्य रास नहीं, नित्य शब्द बेकार हो जाएगा, नित्य रास कैसे होगा फिर? नित्य माने क्या, कभी हो कभी न हो उसको नित्य थोड़ी कहेंगे, जो सदा सर्वदा हो उसे नित्य कहेंगे। नित्य ये भी नित्य रास स्थली है। ऐसे परम पवित्र स्थल में कामधेनु गोष्ठ में जड़खोर गोधाम के अलग अलग गोष्ठ हैं, पांच गोष्ठ हैं बड़े, उन पांच गोष्ठों में एक गोष्ठ है कामधेनु गोष्ठ। इस संपूर्ण प्रकल्प की अधिष्ठात्री सर्वेश्वरी गोष्ठेश्वरी जड़खोर गोधामेश्वरी श्री कामधेनु गो माता है, उनकी बच्चिया हैं, उनका नाम रेवा तुलसी है। नित्य सायंकाल प्रातःकाल उनका विधिवत पूजन और अर्चन आरती होती है। बड़ा पवित्र वातावरण है, सहज ही मन लगता है यहाँ सहज। और इस समय भगवान की दया से लॉकडाउन है, भगवान की कृपा से, नहीं तो तमाम लोग भीड़ इकट्ठी होने लग जाती। शांति है, एकदम शांति। ऐसे परम पवित्र स्थल में हम लोग दैनिक सत्संग के क्रम में श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। बीच में तीन दिन श्री राधा कुंड में, उड़िया बाबा आश्रम में, श्रीपाद तीन कौड़ी गोस्वामी के परम कृपा भाजन अनंतश्री संपन्न श्री कृष्णदास जी महाराज, जिन्हें चंद्र सरोवर में इन्हीं आंखों से साक्षात महाराज का दिव्य दर्शन हुआ था, और जिन्हें राधा कुंड में अष्ट सहचरियों के सहित साक्षात श्री जी का दर्शन हुआ था, ऐसे परम विशुद्ध संत श्री कृष्णदास जी महाराज का शताब्दी उत्सव था। तो उसमें तीन दिन का सत्संग कल पूर्ण हुआ और आज उसी क्रम से हम लोग आज पुनः यहाँ प्रातःकालीन गोष्ठी कर रहे हैं। हमने सुना भैया जी भी आज आएंगे ही, तो प्रातःकाल ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि तो यहाँ तक आमे और केवल घूम फिर के चले जाएं ठीक नहीं, सत्संग का लाभ ही मिले। इस दृष्टि से सवेरे का समय उपयुक्त भी है, नित्य नियम के तुरंत बाद कहीं जाना आना है नहीं, यहीं कथा करनी है तो बढ़िया है। चातुर्मास महोत्सव आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से और भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक दो महीने का यहाँ चातुर्मास है। पिछली वर्ष भी हुआ था कुछ इस वैश्विक महामारी के कारण कुछ प्रतिबंधित रूप में ही उसको हम कर पाए थे, लेकिन अब श्री हनुमान जी से गौ माता से प्रार्थना है, गुरुदेव भगवान से, कि वो अब बहुत हो गया, अति हो गई, अब कम से कम जल्दी जल्दी ये बीमारी जाए और देश पुनः प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। गौओं की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा, दीन दुखी अतिथि अभ्यागतों की सेवा निर्वाघ रूप से होती रहे। उत्सव महोत्सव अनुष्ठान आयोजन सब निर्वाघ गति से चलते रहें, इसके लिए इस महामारी की निवृत्ति होना बहुत जरूरी है और भगवान की दया से ठीक भी हो जाएगा। अब अधिक समय न लेते हुए हम पद की चर्चा करते हैं। आज पद संख्या 174 है और ये पद इतना प्रसिद्ध पद है कि जिन्हें पूरी विनय पत्रिका कभी जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो कम से कम विनय पत्रिका के दो पद तो अवश्य ही जानते हैं। एक तो सबको कंठस्थ है, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, ये विनय पत्रिका का ही है, ये तो पूरे देश में रामचंद्र कृपालु भजुमन सब जानते हैं। और एक ये पद, जाके प्रिय न राम वैदेही, ये पद भी बहुत प्रसिद्ध पद है। तो आज इसी पद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हम पहले कह चुके हैं कि इसमें क्रम है। सर्वोपरि श्री नाम को स्वीकार करके नाहिन आवत आन भरोसो, कल इस पद की चर्चा वहां पूर्ण हुई है, बड़ा सुख मिला इस पद की चर्चा में। अब यहाँ एक जो पद की का, इस पद का जो संदर्भ है वो संदर्भ ये है कि नाहिन आवत आन भरोसो, यही कई का कहक यही कलिकाल, सकल साधन तरु है श्रम फलनी फरोसो। इस प्रकार का जो भाव व्यक्त किया है तुलसीदास जी महाराज ने, हमारे अंतःकरण का भाव क्यों नहीं बन रहा है? हम महा महा महिमामय सर्व समर्थ श्री नाम को त्याग करके प्रपंच में अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न है। तो इस पद का संदर्भ यही है कि हमें भोग प्रिय हैं, संसार प्रिय है, संसार का व्यवहार प्रिय है, प्रपंच प्रिय है। यदि श्री राम जी और श्री जानकी जी अर्थात युगल सरकार, श्री सीताराम जी, श्री श्यामा श्याम जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी, जो भी आपके इष्ट उपास्य स्वरूप हैं, वो स्वरूप यदि आपको प्रिय होते तो उनकी स्वाभाविक स्मृति आपको बनी रहती। प्रिय का स्मरण सहज होता है, उसमें प्रयास नहीं करना पड़ता। माँ का अपनी संतान से प्रेम होता है तो कभी देखा किसी मैया को माला लेकर बेटा बेटा बेटा बेटा जपती हो? नहीं जपती है। पर पुत्र के प्रति अगाध वात्सल्य होने के कारण, प्रेम होने के कारण पुत्र की स्मृति माँ को बनी रहे। भोजन करने बैठेगी तो, सोएगी तो, किसी भी अवसर पर उसे पुत्र की स्मृति हो आती है, क्योंकि पुत्र के प्रति प्रियता का भाव। तो भगवान प्रिय क्यों नहीं हो रहे हैं? प्रश्न है। संसार क्यों प्रिय है? संसार के संबंध क्यों प्रिय हैं? लौकिक पारलौकिक भोग क्यों प्रिय हैं? भगवान प्रिय क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान जिनके प्रिय नहीं है उनसे हमने अपना संबंध जोड़ रखा है। उनसे जब तक संबंध विच्छेद नहीं होगा तब तक आपको भगवान प्रिय नहीं होंगे। इसलिए भगवान से जिनका नाता नहीं है, संबंध नहीं है, वो चाहे जितना प्रिय हो, परिजन हो, सुहृद बनता हो, बंधु बांधव हो, तजिए ताई कोटवेरी सब करोड़ों शत्रुओं के समान उसका त्याग कर दो। यद्यपि वो परम स्नेहियों की कोटि में आता तो भी त्याग दो। भैया जी बड़ी विलक्षण बात है, एक तरफ से संबंध जब तक सर्वथा विच्छेद नहीं होगा तब तक दूसरी तरफ संबंध पूरी तरह से जुड़ेगा ही नहीं। ये संभव नहीं है कि कुछ इधर भी बना रहे कुछ इधर भी बना रहे, ठीक नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, राम जी कह रहे हैं विभीषण शरणागति के प्रसंग में, जननी जनक, ये परम स्नेहियों की कोटि में है सब, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। कितने हो गए? 10। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, 10 हो गए। क्या करें, ये 10 से जो संबंध तुमने जोड़ रखा है ना, ये पक्के संबंध नहीं है। कैसे संबंध हैं? ये कच्चे धागे के जैसे संबंध हैं। एक हल्के से झटके में टूट जाने वाले संबंध हैं। टूटते हैं कि नहीं देखें। संसार के अत्यंत से अत्यंत घनिष्ठ संबंध सामान्य सी घटना पर टूट जाते हैं। बात बात में लोग कहते भैया हमारे जाने तो तू मर गए हो। लो मर गए, जिंदे आदमी से कह रहे हो हमारे जान तो तू मर गए हो। ऐसा हो जा। और वो 10 धागे उनको बढ़िया से एक में बट दिया जाए तो एक एक धागा टूट जाएगा। 10 को बटा जाए तो टूटेगा नहीं टूटेगा? तो रहीम जी महाराज तो इन संसार के धागों को बहुत संभाल कर रखने की बात बोलते हैं। वे कहते हैं रही मन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, क्यों टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पर जाए। गांठ तो पड़ी जाएगी पर गांठ पड़ने के पहले ही उन 10 रस्सियों को एक में बट के मोटा रस्सा बना दिया जाए और श्री ठाकुर जी की चरण चौकी से बांध दिया जाए तो महाराज वो चरण चौकी इतनी मजबूत है कि सारा ब्रह्मांड हिल जाए पर चौकी हिलने वाली नहीं है और फिर तुम्हारा संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। और इतने संबंधों को जब ठाकुर जी से जोड़ दोगे तो इतने संबंधों का तुम निर्वाह नहीं कर पाओगे 1000 जन्म लेकर भी, पर ठाकुर की कृपा से आपकी आंख मूंदी रहेगी और आपके सारे संबंधों का निर्वाह हो जाएगा। नरसिंह जी का कोई संबंध रुका? बोलो। बड़े से बड़ा चक्रवर्ती सम्राट ऐसा कर सकता जैसे नरसिंह जी ने किया? इस संबंध का निर्वाह किसने किया? इसलिए जननी जनक बंधु सुत दारा धन धन भवन सुहित परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध पर डोरी मम पद मन ही बांध पर डोरी यही डोरी प्रेम डोरी बन जाएगी। और जब प्रेम डोरी बन जाएगी तो ठाकुर जी कहेंगे जीनी जीनी प्रेम की डोरी मोह पे तोरी छोरी न जाए जीनी जीनी जीनी है बहुत मोटी नहीं लेकिन प्रेम की डोरी मोह पे तोरी छोरी न जाए ना हम इसको तोड़ सकते और ना हम इसको छोड़ सकते। आप लोग कहेंगे तो क्या इन सबको त्याग दें? बहुत सूक्ष्म बात है। जननी के रूप में हमारा संबंध राम जी से है। क्योंकि माता रामो मत्पिता रामचंद्र जननी के रूप में हमारा राम जी से रिश्ता है। क्यों? जननी से नहीं, बोले नहीं, जिसे तुमने जननी मान रखा है वो तो शरीर है जननी का, वो जननी नहीं है। वो जननी का शरीर है, वो जननी नहीं है। जननी जो है वो शरीरी है, शरीरी आत्मा। और वो आत्मा कौन है? हमारी ब्रजांगनाएं कह रही हैं, ब्रज गोपियां कह रही हैं महाराष्ट्र में, प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किलबंधुर आत्मा। हे श्याम सुंदर, आप तो प्राणी मात्र के प्रिय हो, पति हो, क्योंकि आप सबके आत्मा हो। तो माता का देह माता नहीं, माता का आत्मा माता है। वह आत्मा श्री कृष्ण ही हैं, श्री राम जी ही हैं। इसलिए हमारी जो माता है ना, वो संबंध भी हमारा ठाकुर जी से, पिता वाला संबंध भी ठाकुर जी से, बंधु वाला संबंध आत्म संबंध को ले रहे हैं ना, इसलिए सारे संबंध भगवान से हो जाएंगे। जननी जनक बंधु सुत पुत्र वाला संबंध केवल शरीर का होता तो कितने बेचारे लोग ऐसे हैं जिनके असमय में पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, तो वे संस्कार तो करते हैं कि नहीं करते हैं? तो पुत्र को क्यों जला रहे भाई? पुत्र नहीं है भाई, पुत्र तो जो आत्मा था वो था चेतन। वो आत्मा कौन है? भगवान है। तो पुत्र वाला रिश्ता भी भगवान से, पुत्री वाला भी रिश्ता भगवान से, पत्नी वाला रिश्ता भी। ये दारा क्यों है? बोले ठाकुर हमको सुख देने के लिए ये इस रूप में आए, हमारी सेवा करने के लिए इस रूप में आए। और देखो भगवान की कैसी विलक्षण लीला है, माताओं के हृदय में जैसा सेवा भाव भगवान देते हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, पक्षपात वाली बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी दो तीन माताएं प्रत्यक्ष रूप में बैठी हैं। यहाँ तो साधक वर्ग ही अधिक है। तो यहाँ ऐसा भी नहीं कि मुंह देख के कही जा रही हुई बात, कई बार जहाँ जिधर भीड़ ज्यादा होती उधर की बात भी लोग कह देते हैं, यहाँ तो ऐसी बात नहीं। पर माताओं के हृदय में सेवा का भाव बहुत अधिक होता है। हमने किसी से पूछा नहीं है, लेकिन हमारे मन में ऐसा आता है कि शायद अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति में जो रोगी की सेवा में नर्स रखी जाती है, शायद उसमें भी यही भाव होगा कि उनका हृदय कोमल होता है, दया उनमें अधिक होती है, प्रेम अधिक होता है, करुणा अधिक होती है, इसलिए वो रोगी के प्रति सहानुभूति रखें। पुरुष बार करीबा कठोर होता है, झिल्ला भी जाता है, ये झल्लाती कम है। तो इस रूप में भी भगवान है। अब तन धन भवन, ये तीन चीजें जड़ हैं। तन भी जड़ प्रकृति है, भवन भी जड़ प्रकृति है, धन भी जड़ प्रकृति ही है। क्या है ये प्रकृति? भी भगवान की है, भगवान का शरीर है जीव, भगवान का शरीर है प्रकृति, और भगवान शरीर ही है। वेदांत दर्शन के अनुसार, वैष्णव दर्शन के अनुसार, तो तन धन भवन किस लिए हैं? बोले ये भगवान के हैं, ये हमारे नहीं है। किसके हैं? ये भगवान का है, ये भगवान का है। और जो कुछ वस्तु सामग्री सब भगवान की है, किस लिए? भगवान की है, भगवान की सेवा के लिए। किस लिए है? भगवान की सेवा के लिए है। तो इसका भी संबंध भगवान से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? फिर जब भगवान कण कण में व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं, तो क्या शरीर में नहीं है? अरे जीवित नहीं, मुर्दे से भगवान प्रकट हो गए। बेन मर गया था, ऋषियों ने हुंकार किया और उसके मृतदेह का मंत्रात्मक मंथन किया गया, तो भगवान का पृथु अवतार हो गया वहां से। मानो भगवान ने ये दिखाया कि चेतन में नहीं अचेतन में भी मेरी सत्ता है। खंभ चेतन है कि जड़? जड़ है, पर जड़ खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। इसलिए जब कण कण में भगवान है, तो तन में, धन में, भवन में भगवान क्यों नहीं? सब भगवान की सेवा के लिए। इतनी सी बात है, इतनी सी बात। जब हम शरीर संसार को भोग के लिए स्वीकार करते हैं, तो अविद्या माया बनकर बंधन का कारण बन जाते हैं। और जब इन्हें हम भगवान की सेवा के लिए स्वीकार करते हैं, तो उपासना बनकर, भक्ति बनकर हमारे मोक्ष का साधन बन जाते हैं। इसलिए श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने अपने सिद्धांत में एक जगह लिखा है, कृष्णार्थम तत्प्रियंजीतो कृष्णो नर्थस्य मोचकः। वे कह रहे हैं गृहम सर्वात्मना त्याज्या, घर संसार को सर्वथा त्याग दो। अरे बोले हम कैसे त्याग दें? सचेत त्यक्तुम न शक्यते, बोले तो त्यागा नहीं जा सकता। तो वल्लभाचार्य जी महाराज कहते कृष्णार्थम तत्प्रियंजीतो, वो कृष्ण के लिए कर दो उसको। क्यों? बोले श्री कृष्ण अनर्थस्य मोचकः, श्री कृष्ण सारे अनर्थों से छुड़ाने वाले। कितनी बढ़िया बात। परिवार तन धन भवन सुहृद परिवारा, तो मूल बात इतनी सी है कि भगवान जिन्हें प्रिय नहीं है और वे तुम्हारे प्रिय परिजन बनते हैं, तो उनको लंबी दंडवत कर लो। भैया हमारी तुम्हारी राम राम है गई। यदि आप हमारे राम जी के नहीं तो हमारे किसी काम के नहीं, यदि मेरे राम के नहीं तो फिर मेरे किसी काम के नहीं। ऐसा जब तक नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनने वाली। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे बड़ी प्यारी बात, महाराज जी कहते थे, ये काशी के एक विद्वान थे, बहुत अच्छे विद्वान थे और एक प्रकार से ऋषि ही थे, ऐसा पवित्र जीवन था उनका। एक ही पुत्र था उनके, और वो पुत्र भी बहुत संस्कार संपन्न था, तीक्ष्ण बुद्धि वाला था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सयाना हुआ तो थोड़ा सयाने में चंचलता आ जाती है, और एक दिन उसने प्रमादवश चंचलतावश संध्या नहीं की। वेदराम इधर बैठ के सो, सामने बैठ के वहां पीछे इतनी अच्छी जगह में बैठता है जाके, लेकिन हमारी नजर सब जगह घूमती है, और तुम बैठ कर सोगे तो तुमको खड़ा करके कथा सुना सुननी पड़ेगी, कुछ समझ लेना। तो सयाना हुआ लड़का, सयाना 15-16 साल का, और कुछ चंचल तावस प्रमादवश एक दिन उसने संध्योपासनी नहीं, प्रातः संध्या भी नहीं, मध्यान्ह भी नहीं, शाम की भी नहीं, प्रेम से भोजन किया, संध्या संध्या कुछ नहीं, न जप न संध्या। तो उनके पिता इतने दुखी हो गए कि कुछ कहा तो उन्होंने नहीं, लेकिन कहने से बहुत हमको भी विक्षेप होगा, एक ही लड़का है, मौन हो गए। पुत्र के पुत्र से बोलने की तो क्या चले, उसकी ओर देखना बंद कर दिया। तो स्वाभाविक है ना, आपका कोई बहुत प्रिय हो उसकी तरफ आप देखें भी नहीं तो उसको तो लगेगा तो सही, गरे भैया क्या हो गया हमको, इतना नाराज, नजर तक हमारी तरफ नहीं डालते, क्या बात है। तो पता चल जाता है कि नाराज है कि नहीं। तो पहले तो पुत्र ने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब देखा कि बिल्कुल भी न प्रणाम स्वीकार करते हैं, न मेरी ओर देखते हैं, न बोलते हैं, अच्छा बुरा कुछ नहीं बोलते, तो लड़का भी दुखी हो रहा है। उसने पूछा भी, गलती मेरी क्या है, बताइए आप क्यों नाराज हैं, आप मेरी तरफ देखते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं, मेरे प्रणाम को भी आप स्वीकार नहीं करते, क्या बात है। कुछ नहीं, देखा भी नहीं सुना भी नहीं, एकदम उदासी। लड़का ज्यादा दुखी हो गया, तो उसने अपनी मां से कहा कि देखो काशी से दूर दूर से पिताजी के पास पढ़ने लोग आते हैं, ना तो अब वे हमसे कभी पढ़ने को बोलते हैं। अरे बोलने की बात क्या चले, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया, मेरी तरफ देखते तक नहीं है, और यदि ऐसा है तो मैं जीवित ही क्यों रहूंगा। पिताजी ऐसा करेंगे तो मैं तो अब अन्न जल त्याग कर अनशन लेकर मर जाऊंगा। तो उस बच्चे ने भोजन पानी बंद कर दिया, नहीं खाया, मां के मनाने पर भी नहीं माना, 24 घंटे बिना अन्न जल के हो गया। तो माताओं को थोड़ा अधिकार होता है लड़ने झगड़ने का, प्रेम कला करने का, तो 24 घंटे बाद मैया लड़ पड़ी पंडितानी। उसने कहा, पंडित जी महाराज क्या हो गया आपकी बुद्धि को, इतने बड़े विद्वान होकर क्या बुद्धि को हो गया आपकी। अरे दस पांच होते तो कोई बात नहीं, जैसो है अच्छो गुरु एक ही है। और लोग अपनी संतान से कितना प्रेम करते हैं, ये सुअर कुत्ते गधे घोड़े भी अपनी संतान से प्रेम करते हैं। आप शास्त्रों के प्रकांड पंडित होकर अपने एकमात्र पुत्र से इतना आप नाराज हो गए कि आप उसकी तरफ देखते नहीं, उसकी बात सुनते नहीं। आपको पता है उसने निश्चय कर लिया कि मैं प्राण त्याग दूंगा, 24 घंटा हो गया पानी नहीं पिया उसने। पत्नी जब ज्यादा गर्म हुई तो पंडित जी ने अब बोलना शुरू किया, बोले देखो देवी तुम मरो चाहे ये मरे, मैं तो उसी से संबंध रख सकता हूं जिसका संबंध धर्म से है, जिसका संबंध धर्म से नहीं चाहे वह पत्नी हो या पुत्र हो वह तो शत्रुवत त्याग के योग्य ही है। क्यों? क्योंकि धर्म विमुख पुत्र से संबंध रखने पर हमें नरक जाना पड़ेगा। तो धर्म विमुख अपने संबंधी से संबंध स्वीकार करने पर नरक जाना पड़ता है, इसलिए संतान के पुण्य पाप का प्रभाव होता है, उनके पुण्य से पितर स्वर्ग भी चले जाते हैं, उनके पाप से नरक भी चले जाते हैं। और हमारा संबंध नहीं होगा तो इसके किए हुए का इसी को भोगना पड़ेगा, हमको नहीं भोगना पड़ेगा, हम मुक्त हो जाएंगे पर हमें इसका किया नहीं भोगना पड़ेगा। पत्नी ने कहा कि ऐसा कौन सा उसने क्या कर दिया। अच्छा एक दिन नहीं किया तो बाकी तो रोज करता ही था, क्या कर दो, उसकी माता के भी ध्यान में नहीं था, क्या बात हो गई। तब उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात, आज के लगभग एक महीने पूर्व इसने न प्रातः संध्या की, न मध्यान्ह संध्या की, न सायं संध्या की, और प्रेम से भोजन किया, खेलता रहा और मस्त रहा, बस उसी दिन से मेरे मन से यह हट गया कि जब ये धर्म का नहीं तो मेरे किसी प्रयोजन का नहीं। क्योंकि संतान को धर्म पुत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, धर्मज, क्या कहते हैं उसको, धर्मज कहते हैं। तो धर्म ही नहीं करे तो कहे का धर्मज। अब पुत्र की भी समझ में आया, हाँ अमुक दिन मैंने संध्या नहीं की, क्यों नहीं की, ऐसी तो ऐसी क्यों, आखिर तेरी संध्या क्यों छूटी। तो उस पुत्र ने कहा कि पिताजी क्षमा करना, कुछ दिन पूर्व आप सवेरे जैसे ही संध्योपासन के लिए बैठना चाहते थे तब तक कुछ लोग आ गए, उनमें आप बातचीत में व्यस्त हो गए, इसके बाद फिर आपने दोपहर में भोजन कर लिया, विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे फिर आप भोजन कर लिया, तो मेरे मन में आया कि कभी फुर्सत हो तो संध्या कर लेनी चाहिए, और नहीं तो कोई बात नहीं, भोजन कर लो, विश्राम कर लो। तो आपने भी तो अमुक दिन एक समय संध्या नहीं की, तो मैंने सोच लिया कि संध्या इतनी कोई जरूरी नहीं है। तो कहते उनके पिताजी ने प्रायश्चित किया, उनको विस्मृति में हो, माने उनको स्मृति में ये रहा है कि मैंने संध्या कर ली, वस्तुतः संध्या उनकी छूट गई थी। तो गुरु महाराज जी जब काशी पढ़ते थे तब की घटना है, तो महाराज जी कहते थे, वो गुरु जी सबको कहते थे कि देखो मैंने एक दिन संध्या में प्रमाद किया तो मेरे पुत्र ने एक महीना संध्या में प्रमाद हुआ उसका। इसलिए छोटों को धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए बड़ों को बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, उन्हें अपना नित्य कृत्य त्यागना नहीं चाहिए। तो हम तो इस घटना को केवल इस अंश में कह रहे हैं कि जैसे उन पंडित जी ने अपने पुत्र का संबंध त्याग दिया केवल एक दिन संध्या न करने पर, ऐसे ही जब भगवत विमुख का हम त्याग करेंगे तो ही हमारा भगवत प्रेम संबंध सुदृढ़ होगा, नहीं तो भगवत संबंध सुदृढ़ नहीं होगा। हम विमुखों से भी संबंध बना के रखते हैं और बचा खुचा प्रेम भगवान से करते हैं। बचा खुचा ही कितना हम अपनी कहते हैं, हमारा अन्न जल से जितना प्रेम है उतना प्रेम भगवान से नहीं है। उससे चौथाई प्रेम भी राम जी से होता तो राम जी प्रत्यक्ष खेलने लग जाते सामने। हमारा प्रेम तो अन्न जल से है, भगवान से नहीं है। भगवान से प्रेम जाके प्रिय नाम वे दे, जाके प्रिय नाम वे दे, जाके प्रिय नाम वे दे, जाके प्रिय नाम वे दे, जिसने अपने परम स्नेहियों का त्याग किया, बोले हाँ है। सजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, सजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत ब्रज बनी तन, बलि गुरु तजो कंस ब्रज बनी तन, भई मुद मंगलकारी, भई मुद मंगलकारी, भई मुद मंगलकारी, आंख जही फूटे बहुत कहूँ कहाँ भांति परम प्रिय तो सब भांति परम प्रिय तुलसी सो सब भांति परम प्रिय तुलसी सो सब भांति परम प्रिय तुलसी सो सब भांति परम हित तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो पूज्य प्राण ते प्यारो आहा ये है अंत में संत प्रेम संत से प्रेम तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होए स्नेह राम पद जासो होए स्नेह राम पद ऐसा होता है कि प्रिय परम स्नेही परम प्रेमी प्रिय अपने सुहृद स्नेही निर्दोष होने पर तो उनको त्यागेगा ही कोई क्यों। कई बार स्नेही होने के कारण प्रिय परिजन होने के कारण सदोष होने पर भी उनका त्याग नहीं कर पाते। समझ में ही बात। आपके अपने ही परिवार में आपका पुत्र या आपकी पुत्री या आपका भाई ठीक नहीं है, आदत व्यवहार आचरण बोलचाल उसका सब खराब है, उसका आप त्याग कर सकते हैं उसका? बोलो हैं? नहीं होता ना। चलो एक हल्का उदाहरण दे देते हैं। Thank you. पुरुष जानता है कि ये मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है, वो जानता है, उसकी कमी उसको समझ में आ गई, पकड़ ली उसने उसकी कमी, और जानता है पतिव्रता नहीं है, त्याग कर पाएगा? बोलो क्यों नहीं करेगा त्याग? इसलिए त्याग नहीं करेगा कि अभी थोड़ी सी इज्जत बची हुई है और ये तो है हमारे पास रहती जरूर, पर हमको तो चाहती नहीं, मानती नहीं, जहां मानती तो किसी दूसरे को है, एक मिनट में वहां चली जाएगी, तो अभी तो इतनी कट रही है, यहां ये टोन कट रही है नाक की, और ये भग जाएगी ना तो यहां से कटेगी हमारी, समझेगा कि नहीं समझेगा? कलंक लग जाएगा, ऐसा उसको लगेगा अपने मन में कि मैं कलंकित हो जाऊंगा, कलंक लग जाएगा। भाई आपकी पत्नी, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपका भाई, उसको आपने निकाल दिया घर से, अरे बेकार है तू जा यहां, अब वो भटकेगा और अधिक नीचे गिरेगा, बदनामी किसकी होगी? लो शेठ जी तो गाड़ी में चढ़े डोल रहे हैं, सिठानी देखो क्या हालत है बिचारी की, तन पे नहीं लगता, जा पहुंचे कलकत्ता, देखो कलकत्ता के बाजार में घूम रही है, बदनामी किसकी होगी? इसलिए अपने प्रिय परिजनों को के दोषयुक्त होने पर भी व्यक्ति उनका त्याग नहीं कर पाता है, ये कमजोरी है। चाहे जितने दोष हो चलेगा, क्षम्य है, पर यदि ठाकुर जी का विरोधी है तो नहीं चलेगा, कोई बात नहीं होने दो दोष, पर यदि भगवान का भक्त है तो भगवान से उसका नाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ ऊंच नीच होगी चलेगा, लेकिन यदि ठाकुर जी से ही सर्वथा विमुख हो गया तो तजिए ताही कोटि बैरी सब। महाराज कैसे त्यागे? जज परम स्ने ही त्यागने में कलंक का भय है, तब इसी को प्रमाणित करने के लिए कहते हैं कि कलंक का भय तुम करते क्यों हो? तुम्हारा अनहोता त्याग नहीं होगा, इसके पहले भी बड़े बड़े महापुरुष त्याग कर चुके हैं और उनकी कीर्ति कहीं से कहीं तक भी कलंकित नहीं हुई, अब तक उनकी कीर्ति कौमुदी सारे संसार में जगमगा रही, इसलिए तुम ये भय त्याग दो कि इनके त्याग से हमारी अपकीर्ति हो जाएगी। गोपियां क्या कह रही हैं? दंडो दंडो अच्छा हाँ हाँ हाँ जी जी आप गए हैं, आप हमको मिले हैं वृंदावन में भी, मलुकपीठ भी गए थे आप, ये मलुकपीठ भी गए, हाँ आप गए थे, आप गए ठीक अपने मंदिर चलेंगे, हाँ चलें, हाँ विराज विराज यदि तुम अपने मन में यह आशंका करो कि हम अपने प्रिय परिजनों का त्याग करेंगे तो संसार में हमारी बड़ी निंदा होगी, बड़ी अपकीर्ति होगी, कलंक लगेगा। बोले ये भय त्याग दो। क्यों? क्योंकि जिन जिन्होंने भगवत विमुखता के कारण अपने प्रिय परिजनों का त्याग किया उनमें से एक भी कोई कलंकित हुआ हो तो बताओ, आज तक उनकी कीर्ति सारे संसार में जगमगा रही है। इसलिए जीवन का सूत्र बना लो, जो हमारे राम का नहीं वह हमारे किसी काम का नहीं। हमारे राम जी से संबंध है तो हमारा है, और ठाकुर जी से रिश्ता नहीं है तो जाओ भैया जाओ। मथुरा में विराजते बल्लभ कुल के, बल्लभ कुल संप्रदाय से परम पूज्य श्री श्री जी बाबा महाराज, पूरे ब्रज में बहुत कार्य किया परम पूज्य श्री जी बाबा ने। ये ब्रज में जो पुराने स्थलों के जीर्णोद्धार का सबसे पहले काम शुरू करने वाले यदि कोई हैं संत ब्रज में तो श्री जी बाबा महाराज। एक अनुभूति हमारी है, हम कभी भी उनके निकट गए संसार के व्यवहार का एक वाक्य हमने उनकी वाणी से कभी नहीं सुना। किसी की परनिंदा परचर्चा हमने उनकी वाणी से नहीं सुनी। घर के सबको फिरकी जैसा नचाते रहते थे भगवान की सेवा में, पोशाक सिलने से लेकर मुकुट बनाना, श्रृंगार करना, रसोई बनाना, सारे बालक कुशल है उनके यहाँ भगवत सेवा में। क्यों? क्योंकि जो परिवार का बालक ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित नहीं होता, कीर्तन में उपस्थित नहीं होता, बाबा बोलने की बात तो छोड़ दो उसकी तरफ देखते नहीं थे, देखते ही नहीं थे उसकी तरफ। और वह व्यक्ति थोड़ी दिनों में इतनी ग्लानी से भर जाता था कि वो क्षमा भी मांगता और सेवा में उपस्थित होता। तो प्रायश्चित बताते ले ठाकुर जी के पर्दा बना, पोशाक बना, ठाकुर जी की माला सिद्ध कर, माला बना। आज भी चाहे मथुरा में चाहे रसिया बाबा जी के यहाँ पूरा परिवार सब ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं। ये संस्कार किसके दिए? पूज्य श्री जी बाबा। तो बाबा सीधी बात कहते थे, भैया जो हमारे लाला को ना आए वो हमारो ना आए। क्या कहते बाबा? जो हमारे लालन को ना आए वो हमारो ना आए, जो इनको है वो ही हमारो है, जो इनको ना है वो हमारो ना है। क्या इस प्रकार की बात आप अपने घर में रख पाते हैं? नहीं रख पाते। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके यहां तमाम साधक रहते थे, हमारे ऊपर भी उनकी बहुत कृपा थी, बड़ा वात्सल्य था, बहुत कृपा थी। और वहां रहने वाले सब संत भी बड़ा स्नेह करते थे, आज भी करते हैं। तो सबकी प्रकृति अलग अलग तो होती ही है कुछ न कुछ, और सब में गुण दोष भी सब में होते ही हैं। अब कलयुग तो है ही है, उसको तो कोई मेटेगा नहीं। जेतक हरि के धाम तह काम क्रोध क्रीड़ा करें, भगवतिया कलिकाल में रसिक संत कैसे तरें। सब जगह कलयुग है, सब जगह काम क्रोध है। तो साधक से किसी से कोई अपराध बनता, गलती बनती, लोग कहते भगाओ उसको यहां से, नहीं रहे मत रहने दो उसको यहां। तो स्वामी जी के पास आते कि स्वामी जी उसको भगाओ, आपकी आज्ञा हो उसको निकाल दें। तो स्वामी जी पूछते थे क्या गलती हुई? ये गलती हुई उससे। अच्छा गलती हुई? ये बात सवेरे प्रार्थना में आता है, सत्संग में आता है, प्रार्थना में तो आता है सवेरे, सत्संग में भी आता है, प्रार्थना में भी आता है, पूरा बैठता है। बोले हाँ बैठता है, सौ खून माफ है। क्या कहते, क्या कहते, इसका मुहावरा है, सौ खून माफ है का मतलब गलती करे क्षमा है, निकालने की हम नहीं कह सकते। अब स्वामी जी नहीं कहे तो कौन निकाले उसको, फिर चाहे जहां उनके गीता प्रेस का परिकर हो, चाहे कोई नहीं निकाल पाएगा, स्वामी जी नहीं कर रहे, मना कर रहे हैं तो कौन निकालेगा। स्वामी जी कहते नहीं सब माफ है, मत निकालो। क्यों, क्योंकि भले ही इसमें दोष हैं, पर ये सत्संग में बैठता है, ये बहुत अच्छी बात है, ये गुण है, ये कभी न कभी सुधर जाएगा, इसके सुधरने की संभावना है। पर जो कथा में ही नहीं बैठे, कीर्तन में ही नहीं बैठे, सत्संग में ही नहीं बैठे, बोले उसको भगवान नहीं सुधार सकते, मैं क्या सुधारूंगा। स्वामी जी कहते थे जो सत्संग में नहीं आता वो हमारा नहीं, उसको भगा दो। कहो भाई सत्संग में क्यों नहीं आए, बोले नहीं आए, एक दिन की कोई गलती क्षमा है, दूसरे दिन नहीं, तुरंत भगाओ उसको, चाहे जितना अच्छा हो भगा दो उसको, और चाहे जितना खराब हो सत्संग में आता रहने दो उसको। क्यों, सत्संग से ही खराबी मिटेगी। ऐसे ही हमको जीवन में अपनाना पड़ेगा, यदि धर्म का नहीं, श्री राम का नहीं, श्री कृष्ण का नहीं, कथा कीर्तन सत्संग का यह व्यक्ति नहीं है, तो तजिए ताहि कोटि वैरी समझद्यपि परम स्नेह। ब्रज गोपियां क्या कह रही हैं, राज पंचाध्यायी पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा पति सुतान्वय शरण में आई। संत्यज्य सर्व विषया सब पाद मूलम किसी भी अंश में भगवत अतिरिक्त थोड़ी भी आसक्ति बनी रहेगी ना, उतने अंश में हम भगवत प्रेम से वंचित रह जाएंगे। इसलिए सर्वांश में भगवान के चरण में प्रीति चाहिए। श्री चक्र दादाजी, श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी, उनकी एक पुस्तक है श्याम का स्वभाव, उसमें एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी लिखी है। वो कहते भैया हमारा ब्रज को जो ठाकुर है ना, पढ़ो लिखो तो है नहीं, बोलो गैया घेरी गैया चराई, ब्रज में रहे तो कौन से विद्यालय में पढ़े गए बता दे कोई नाम, कब ठाकुर जी का पाटी पूजन हुआ बता दो, कुछ नहीं। दस ग्यारह साल की उम्र तक पढ़ने लिखने का काम ही नहीं, मथुरा गए वहां गर्ग जी ने जनेऊ कराया फिर पढ़ने चले गए, भले यहां तो पढ़े लिखे नहीं। तो पढ़े चक्र जी का भाव, पढ़े लिखे लोग हिसाब किताब जानते हैं, हमारे ठाकुर जी पढ़े लिखे नहीं, हिसाब किताब नहीं जानते हैं। उनको गणित नहीं आता कि जोड़ भाग की गुणा भाग हटाओ घटाओ घटाओ, ये सब चीज उनको नहीं आती है। वो तो एक ही चीज जानते हैं, पूरा का पूरा अपने आप को हमको दे दो और हमको पूरा का पूरा ले लो। इसलिए इतने अंश में इधर इधर भी हम प्रेम बना के रखे, ठाकुर जी से भी प्रेम बना के रखे, संभव नहीं। पूरी तरह एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होगा। किशनगढ़ सुना है ना आपने? किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर के पास है किशनगढ़। किशनगढ़ के महाराज थे, राजा थे किशनगढ़ के, बाद में विरक्त संत हो गए तो उनका नाम नागरी दास जी हुआ। बड़े रसिक संत हुए, पहले किशनगढ़ के राजा थे। तो जब उनको वैराग्य जगा महाराज जी किशनगढ़ महाराज को, तो मन में सोचने लगे कि यदि मैं कहूंगा तो लोग मुझे निकलने नहीं देंगे, तो बिना कहे किसी को वो किशनगढ़ छोड़ करके वृंदावन की ओर चल पड़े पैदल। जहां तक घोड़े से गए वहां तक घोड़े से गए, फिर घोड़ा थक गया, घोड़ा छोड़ दिया, पैदल हो गए। इतनी दूर चले गए कि जल्दी लोग पकड़ नहीं पाए, अपने राज्य की सीमा के बाहर चले गए। अब थक तो गई थे, शरीर तो शरीर का धर्म है। तो सवेरे का समय था तो रोड पे खड़े थे, भैया छोड़ तो दिए ही है लेकिन अब वहां क्या होता है कैसे, तो थोड़ी सी दुविधा हो रही थी, अच्छा किया कि नहीं किया, क्या करें। अरे भजन तो वहां भी हो रहा था, सत्संग भी हो रहा था, साधु महात्मा भी आते थे, भगवान की सेवा भी होती ही थी। कहीं ऐसा न हो कि यहाँ के न रहे, न यहाँ के रहे न वहां के रहे, ऐसे सोच रहे थे खड़े खड़े। तो एक सफाई करने वाली माता, सफाई कर्मचारी परिवार की माता जमादारिन, वो झाड़ू लगाते भई आई और क्या बोली, बीच में मत खड़े रहो, एक तरफ हो जाओ। क्या कहा उसने, क्या कहा? हाँ, बीच में मत खड़े रहो, एक तरफ हो जाओ। इतनी सी बात ये उनकी दुविधा मिट गई कि दोनों तरफ हम उधर भी सोच रहे हैं इधर भी सोच रहे हैं, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। और फिर बस, फिर तो मोड़ लिया मुंह, तो मोड़ लिया संसार से और वृंदावन की ओर मुंह कर लिया तो कर लिया। ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक बात सुधरेगी नहीं, बिगड़ी रहेगी। सुधरेगी तभी हमारी सब ही बात सुधारी। नागरी दास जी कह रहे, कृपा करी श्री कुंज बिहारी ने, हरु श्री कुंज बिहारी राखो अपने वृंदावन में, यही छा रूप उजारी। नित्य केली आनंद अखंडित, रसिक संग सुखकारी। नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। भजन करना चाहते हो तो भगवत विमुखों का त्याग करना ही पड़ेगा और भगवत शरणागतों से प्रेम करना ही पड़ेगा, इसके बिना गति नहीं। बस एक ही सूत्र अपने जीवन का सूत्र बना लो, जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, राम जी का है तो हमारे काम का है, हमारे राम जी का नहीं तो जाओ भैया। कथा कीर्तन सत्संग से लेना देना नहीं, गौ सेवा संत सेवा भगवत सेवा से लेना देना नहीं, नमस्कार है। ऐसे में ममता करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। अरे तुम जाओ नरक, हम क्यों जाए नरक? हम नरक जाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो युगल सरकार के चरणों में पहुंचने के लिए आए, हम नरक जाने के लिए आए। तो कितना भी आपका प्रिय परिजन हो, उसके त्याग से हमें कलंक लग जाएगा, ये भय अपने मन में नहीं करना। क्यों? जिन्होंने त्याग किया है उनके स्मरण से भय मुद मंगलकारी, उनके स्मरण करने वालों को मोद माने आनंद हो जाता है, उनके अमंगल की निवृत्ति हो जाती है। तो तुम्हारे भी सारे अमंगल समाप्त हो जाएंगे, इसलिए तुम अपने मन में बिल्कुल भी शंका मत करो, संदेह मत करो। किसी को भी मानो, किसी से भी संबंध मानो, तो भगवान के नाते से मानो। भगवान से नाता नहीं है तो हमारा कोई नाता नहीं। पिता की बड़ी भारी महिमा है महाराज जी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, भगवान वेद की आज्ञा है। पिता को देवता मानना, परमात्मा का स्वरूप मानना, पिता की सेवा करना, पिता की आज्ञा का पालन करना, ये धर्म है, सामान्य धर्म है। और भगवान की भक्ति करना ये सामान्य धर्म नहीं, ये विशेष धर्म। इसलिए पिता यदि भगवत विरोधी हो निंदा मत करो, बकवा की दंडोत प्रणाम कर लो भले ही खूब मूड धर धर के, माथो धर धर के प्रणाम कर लो, पर भीतर से उसका त्याग कर। प्रहलाद जी जब जब हिरण्यकश्यपु के सामने आते प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, अवज्ञा नहीं करते पिता की, पिता की अवज्ञा नहीं करते प्रहलाद जी। झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है, वो कहता है हिरण्यकश्यपु कि केवल मुझे ही परमात्मा मानो, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे को परमात्मा मत मानो। और प्रहलाद जी कहते हम आपको ही क्यों माने, हम तो सारे जगत को ही परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, हम तो परमात्मा की सत्ता सर्वत्र मानते हैं, आप अकेले भगवान तो नहीं हो सकते। नहीं मैं भगवान हूं, बताओ कौन सी कसर है हम में, वरदान मांगना चीज मांग लो हमसे, तीनों लोगों का मालिक हूं मैं, सूर्य चंद्र सब हमारे अधीन है, बोलो कहा चाहिए मांग। प्रहलाद जी ने कह दिया कि तुम भगवान हो तो क्या कर सकते हो? अरे बोले हम सबको मार सकते हैं, एक मिनट में सबको मार सकते हैं, पता नहीं हमें पक्का, शायद झूठ हो या सच हो भगवान जाने। कहते हैं कि जो अमेरिका वगैरह देश है ना, इनके पास कोई ऐसे बटन है कि वो जब चाहें तब उनको दबा दें तो वो अमुक अमुक देश एटम बम से, रासायनिक बमों से नष्ट हो जाएंगे, ऐसा हमने सुना है। अब सच्ची है कि गलत है भगवान जाने, बटन दबा दे तो वो देश खत्म हो जाएगा, वही भगवान ही है, एक देश के देश को खत्म कर सकते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि हम तीनों लोगों को मसल सकते हैं चुटकी में, मार सकते हैं सबको। प्रहलाद जी का वाह, अच्छा एक बात बताओ, आप तीनों लोगों को मार सकते हो और मारने के बाद जिला सकते हो कि नहीं? तो मार तो सके तो जिंदो कर सके, जिंदा तो नहीं कर सकते। तो तुम भगवान झूठे हो, तुम भगवान नहीं हो। जो त्रिभुवन तक मारी जियाई, वो परमात्मा है जो तीनों लोगों को मार भी सकता है, दूसरे ही क्षण जीवित भी कर सकता है। तो मार तो सकते हो, जीवित नहीं कर सकते। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, शास्त्रों के अनुसार बड़े भाई को पिता के समान माना गया है। ज्येष्ठ भ्राता पितुः समः, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, इसलिए बड़े भाई का पिता के जैसा ही आदर करना चाहिए। और विभीषण रावण का आदर पिता के जैसा ही करते हैं। जब विभीषण ने रावण को समझाया और रावण ने समझाने पर माना नहीं अपितु उसको अपमानित किया विभीषण को और लात मारी, तो विभीषण जी ने क्या कहा है? क्या कहा विभीषण जी? तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। आप बड़े भाई हो, मेरे पिता के समान हो, आपने लात मार दी, अच्छा किया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपकी मुंह देखी नहीं कहूंगा, आपका बुरा हो जाए ऐसी बात मैं नहीं बोल सकता। आपका हित तो राम जी के भजन में ही है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, भरत जी ने अपनी जन्मदात्री माता कैकेयी का त्याग कर दिया। राम जी भी बहुत आशंकित थे, इसलिए वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब भरत जी चित्रकूट से जाने लगे तो राम जी ने भरत जी से कहा, भरत मेरी तुम्हें एक विशेष आज्ञा है, कैकेयी में दोष मत देखना और मां रोषं कुरुताम प्रति, कैकेयी के प्रति रोष मत करना। कैकेयी की निंदा मत करना, कैकेयी की बुराई मत करना, कैकेयी बुरी नहीं है, कैकेयी पर क्रोध मत करना, ये मेरी आज्ञा है। जो आज्ञा प्रभु। और शत्रु जी को कहा कि ध्यान रखना सबका समान भाव से, इनको पीड़ा न पहुंचे। लेकिन जीवन पर्यंत भरत जी ने अपनी माता को फिर माता नहीं कहा। महारानी कैकेयी कहते, क्या कहते? महारानी कैकेयी, माता नहीं। आप सोचो कैकेयी के हृदय पर क्या बीतती होगी कि मेरा एकमात्र पुत्र मुझसे मां नहीं कहता, सम्मान तो मेरा करता है पर प्रेम सौहार्द बिल्कुल नहीं मेरे प्रति। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कारण श्री सीताराम जी यहां से चले गए। यदि तुम सीताराम जी की नहीं तो मेरी भी कुछ नहीं। अच्छा, अब एक बात प्रसंग वसम बोल रहे हैं। भरत जी ने कहा कैकेयी में दोष मत देखना, कैकेयी का दोष नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि जिन्होंने साधु सभा का सेवन नहीं किया है वे ही जड़मती केकई को दोष देते हैं, जिन साध सभा नहीं सही, वे ही केकई को, वे ही जड़मती केकई को दोष देते हैं। ऐसा क्यों? देखो, भरत जी की जो श्रेष्ठता है ना भैया जी, भरत जी की जो श्रेष्ठता है ज्ञान में, विवेक में, भगवत प्रेम में, सेवा भाव में, कौन सा ऐसा प्रेम धर्म का अंग है जिसमें भरत जी परिपूर्ण न हो? इतने महिमा मंडित हो गए भरत, इतने महिमा मंडित हो गए भरत कि विदेहराज जनक जी, जिनके यहां बड़े बड़े ब्रह्मर्षि तत्व ज्ञान लेने जाते हैं, वो जनक जी महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भरत महामही माँ सुनूरानी जानही राम ना सकही बखानी। भरत महामहिमा सुनूरानी जानही राम ना सकही बखानी। राम परब्रह्म परमात्मा है, इसलिए सर्वज्ञ होने के नाते जानते तो हैं, पर भरत जी की महिमा वर्णन करने में समर्थ राम जी भी नहीं है, क्योंकि भरत जी की महिमा की कोई इयत्ता नहीं है, कोई सीमा नहीं है, असीम महिमा है भरत जी की। तो ऐसे असंख्य कल्याणकारी गुण गणों के समुद्र भरत जी जिससे उत्पन्न हुए हैं, वो माता केकई खराब कैसे हो सकती है? ध्यान में आई बात? भरत जी इतने अच्छे हैं तो इससे प्रमाणित होता है कि इतने अच्छे भरत जी हैं तो उनको जनने वाली केकई कितनी अच्छी होगी। इसलिए केकई के द्वारा जो कुछ घटा वो सब भगवान की इच्छा से घटा, केकई का उसमें दोष नहीं है। महान प्रेम है केकई का। हमने कई बार केकई के संबंध में भी कुछ विचार व्यक्त किए हैं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो। बलि ने गुरुजी को छोड़ दिया। अरे राम राम बताओ, गुरुजी को छोड़ दिया? गुरुजी को तो नहीं छोड़ना चाहिए। ये अमृत है, ये लोटा में, ये लोटा है, इसमें अमृत है। पी जाओ इसको। बोले पी जाएंगे? हम ये और कह दें, पी तो जाओगे, होगा कुछ नहीं। ये और कह दें साथ में, ये भी कह दें कि ये अमृत है, इसको पी जाओ, फिर आप पीने के लिए कहां पी जाएंगे? और जब पीने के लिए आप कह दें पी तो भले ही जाओ, होगा कुछ नहीं, इससे खांसी खुर्रा तक खत्म नहीं होगा, अमर होने की बात तो छोड़ दो। तब क्या कहेंगे? धर रखो अपना अमृत अपने ही पास, खर्च मत करो, अपने पास रखो, हमको नहीं चाहिए है? अरे अमृत की महिमा इसलिए है कि सुधा सराही अमरता, यदि अमृतत्व देता है तो अमृत की महिमा है, और अमृतत्व नहीं मिलता है अमृत से तो अमृत की क्या महिमा है? ठीक इसी प्रकार से सदगुरु भगवान की कृपा से यदि वह अमृत मिलता है, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति होती है, तब तो उनकी महिमा है और उनके द्वारा ही हम विमुख हो जाएं भगवान से, तो वह तो वैसा अमृत हो गया जिसको पीने से आदमी मर जाए, अमृत हो ही नहीं मर और जाए, तो ऐसे अमृत को लेकर क्या करेंगे। बलि गुरु तजो, हमारे यहाँ भक्तमाल में महाराज जी ने टिप्पणी में लिखा है, गुरुदेव भगवान ने गुरु की परिभाषा, गुरु वही जो हरि ही मिलावे, गुरु वही जो हरि मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सेवा भगवान से मिला दे। गुरु वही जो हरि ही मिलावे और गुरु वही जो विपिन बसावे, विपिन में वृंदा विपिन में बसा दे, ब्रज में बसा दे, और गुरु वही जो संत सेवावे, गऊओं की संतों की ब्राह्मणों की सेवा में लगा दे वो गुरु, और तीनों में से एक भी काम न करे तो इन करनी बिन गुरु न कहा। गुरु जी की महिमा इसलिए है, वह जीव का संबंध परब्रह्म से जोड़ते हैं। जीव का संबंध वे परब्रह्म से जोड़ते हैं, यही उनका महात्म्य है, ब्रह्म संबंध कराते हैं। भूले हुए संबंध की पुनः स्मृति कराते हैं, फिर उस संबंध को पक्का कर देते हैं, सुदृढ़ कर देते हैं। सब गुरु जी की महिमा है। अब एक बात हम आपसे पूछते हैं, कुल गुरु, कुल गुरु जानते हैं ना, कुल पुरोहित, कुल गुरु, ब्याह पढ़ने जाए तो कन्या का संबंध वर से, वर का संबंध कन्या से न जोड़े, वो अपने ही साथ फेरा परवाने के फेर में पड़ जाए। भैया हम ही हैं सब कुछ, कन्या को कहे कि बस अब हमारा ही वरण कर लो, तो बोलो उस कुल गुरु को दक्षिणा मिलेगी क्या मिलेगा, बोलो कहो भाई, समझे कि नहीं समझे, ना समझे। अरे पंडित जो ब्याह पलवे बारो है, याई लिए तो बाकू दक्षिणा दे जाए, ताम पूजे जाए कि भैया तेने संबंध करायो, और वो बरसे संबंध न करा के स्वयं ही कहे कि कोई बात नहीं हमारी साथ फेरा डाल दो, झूठ पड़ेंगे झूठ है लठ दे वो। बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिला है, बलिहारी है क्योंकि आपने गोविंद से मिला दिया। अब सहजोबाई का एक पद है, धन्य है, धन्य है। सहजो भाई के चरणों में प्रणाम। ऐसी गुरुनिष्ठा इतिहास में हमें तो कहीं देखने में मिलती नहीं। पूरा याद नहीं है पद, राम तजू गुरु को न बिसारूं, राम तजू गुरु को न बिसारूं, राम तजू गुरु को न बिसारूं, राम तजू गुरु को न बिसारूं, राम तजू गुरु को न बिसारूं, राम तजू में लगता ऐसा ही है। वो कहते राम जी को छोड़ दूं, गुरु जी को नहीं छोड़ूंगी। राम जी खड़े हो जाए कहेंगे तो भाई दो हैं, एक तो गुरु है एक हम हैं, इनमें से एक। बोले नहीं आप घूमो फिरो, गुरु जी को नहीं छोड़ दूं। क्यों? आप हो क्या, हम जानते ही नहीं थे, गुरु जी की कृपा से तो जाने। हरि ने, हरि ने आवागमन फसाया, हरि ने आवागमन फसाया, गुरु ने आवागमन मिटाया, गुरु ने आवागमन मिटाया, राम तजू गुरु को ना बिसारूं, राम लगता ऐसा ही है कि वो राम जी को तग, लेकिन तजने की बात यहाँ नहीं है। यहाँ समझना ये है सहजो भाई के भाव में कि वो इसलिए गुरु जी की बात कहती कि राम जी ने तो, भगवान ने सबके पीछे अविद्या माया लगा दी, पर गुरु जी ने भगवत शरणागत करा के अविद्या माया से मुक्त करा दिया, क्योंकि माँ में भी प्रपद्यंते माया में ताम तरन जीते, कर्म जाल में फंसा जीव पर कर्म जल से छुड़ाया श्री गुरुदेव भगवान ने। तो ये सारी महिमा इसलिए है क्योंकि वे कर्म बंधन से छुड़ाते, वो जीव को भगवान से मिलाते हैं, इसलिए महिमा है। न मिलावे तो गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, कहां पंचम स्कंद में, गुरुर् न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवं न तस्यान्न पतिस्तस्यान् नमो चयेद्यः समुपेत मृत्युम्। वह गुरु गुरु नहीं जो सामने खड़ी मृत्यु से बचा करके जीव को अजर अमर पद की प्राप्ति न करा दे, अर्थात भगवत प्राप्ति न करा दे। गुरुर् न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, वह स्वजन स्वजन नहीं है। पिता न सस्यात्, वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह सगा संबंधी नहीं, जो मृत्यु से बचाकर जीव को अमरत्व प्रदान न करते, वही हमारा सच्चा है, वही सगा है, वही संबंधी है, वही हमारा हितैषी है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज न तो गुरु परंपरा के विरोधी थे, न गुरु महिमा के विरोधी थे, वे केवल इस बात के विरोधी थे कि तुम जीवों को सच्चे कल्याण के मार्ग से भटका रहे हो गुरु बनकर, ये दुर्भाग्य की बात है। अरे तुम्हें संबंध जोड़ना चाहिए ठाकुर जी से, ठाकुर जी से संबंध न जोड़कर अपने से जोड़ रहे हो। ये कहां का उचित है? दूसरी जगह नहीं जाना, कहीं कथा हो रही हो कीर्तन और नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, राम राम भी नहीं करना, हाथ भी नहीं जोड़ना। क्यों? ये तो विमुख है, अन्य मार्गी है, अन्याश्रयी है, अन्य संग नहीं करना। भागवत जी वाले कहेंगे रावण नहीं सुनना, रावण जी कहे भागवत जी नहीं सुनना। देव साहब, अरे भैया, गीता भागवत रामायण किसके लिए? हम आपके लिए ही। पर ठाकुर क्या 10-5 हैं? ये सदग्रंथ सब भगवत स्वरूप है। जहां कहीं शरीर संसार से वैराग्य की बात मिलती हो, भगवान के चरणों में अनुराग की बात मिलती हो, वहां अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जाओ और उनका मंगलमय दर्शन करो, उनकी वाणी सुनो। और जहां हमारे ज्ञान भक्ति वैराग्य का पोषण नहीं हो रहा है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही हो, मत बैठो वहां। मलुकदास जी महाराज की आज्ञा, माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास। भजन में मगन नहीं है, माया में मगन है तो मत बैठो उसके पास, चाहे जितना बड़ा जगत गुरु हो ना, ब्रह्मांड गुरु हो। माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास। क्यों? क्योंकि कौड़ी लागे लड़ी मरे, कथनी कथे पचास। इसलिए बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तन। ब्रज गोपियों ने अपने कंत को छोड़ दिया, दोष लगा? भई मुद मंगलकारी, इनके स्मरण से आनंद होता है। उद्धव जैसे ब्रह्मज्ञानी गोपियों की चरण रज अपने सिर पर धारण करना चाहते हैं। उद्धव रूप से हमें सुलभ नहीं है वो चरण रज, इसके लिए हे नाथ वृंदावने गुम गुल्म लतौषधि नाम। वृंदावन में हम लता बन जाएं, गुल्म बन जाएं, औषधि बन जाएं, गोपियों की चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए और हम निहाल हो जाएं, हम धन्य हो जाएं। इसलिए नाते ने राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहा आंख जेही फूटे, बहु तक कहे कहूं कहां लो। अंजन की महिमा आंख को सुंदर बनाता है। अंजन आंख को रोग मुक्त बनाता है। अंजन, और अब तो लोगों को उतना ज्ञान नहीं है, नहीं तो महाराज ऐसे ऐसे सिद्ध अंजन के आंख में आंज लो तो सब दिखने लग जाए, पाताल तक को दिखने लग जाए नीचे। यथा सुवंजन अंजिदृग, तुलसीदास जी कहते साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। ये भी कंजन, साधक का दृष्टि को परिमार्जित करने वाला सबसे श्रेष्ठ अंजन क्या है? श्री गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग पुरुष भी बन नयन अमीय नेत्र के लिए अमृत के जैसा, दृष्टि के दोष को समाप्त करने वाला है, दृष्टि के दोष को सर्वथा मिटा देने वाला है। अंजन लगाने से आंख के रोग खत्म होते हैं, आंख की बीमारी, और आंख सुंदर भी होती है। अब कोई अंजन दे हम आपको, बोले भाई अंजन लगाओ, क्या बोले लगाती आंख फूट जाएगी, क्या इस हमारे अंजन को लगा लो लगाते ही आंख फूट जाएगी। फूट जाएगी तो क्या फायदा हो जाए? अरे पर क्या फायदा ही फायदा है, न रहेगी बांस न बजेगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आंख रहेगी तो बीमारी होगी, आंख ही खत्म तो बीमारी कहां करेगी। तब भैया अंजन तो इसलिए होता है कि आंख की बीमारी खत्म हो, आंख ही फूट जाए तो अंजन का क्या काम। हमारे जीवन में माता पिता सुहृद सगे संबंधी गुरु इसलिए हैं कि हमको भगवान की ओर ले जाएं। यदि वे ही भगवान की ओर हमें नहीं ले जाते, भगवान से विमुख कराते हैं, तो अंजन कहा आंख जी फूटे। ऐसे अंजन से क्या लेना देना जिससे आंख फूट जाए, बहुत तक कहूं कहा लो। अब अंतिम बात, अंतिम बात महाराज जी सबसे जोरदार है, सबसे जोरदार बात है अंतिम। कहते ना इस बात का तोड़ कहां, इस तोड़ है यहां क्या। बोले तुलसी सोई अपनो ही सकल विधि, पूज प्राण हुते प्यारो। वो अपना है, सब प्रकार से अपना है, सब विधि से हमारा पूज्य है, और प्राणों से भी अधिक प्यारा है, प्राणों से अधिक प्रिय है। कौन जाते हो ये सने राम पद, जाते हो ये सने राम पद, जाते हो ये सने राम पद, जाते हो ये सने राम पद, इतनोई मतो हमारो, इतनोई मतो हमारो, प्रिय नाराम वैदेही जाके, प्रिय नाराम वैदेही, तजिये ताही कोटि बैरी सम, तजिये परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय नाराम वैदेही, जाके प्रिय नाराम वैदेही, जाके प्रिय नाराम वैदेही, जाके प्रिय नाराम। अब एक बात बताओ, ऐसा कौन है अपना, सब प्रकार से अपना, प्राणों से भी अधिक प्यारा और पूज्य, जिससे हमारा प्रेम भगवान से हो जाए, ठाकुर जी से हो जाए, ऐसा कौन है, कौन है ऐसा? ऐसे हैं संत हरि भक्त। अब देखो, अब उन्हें चाहे गुरु कह लो, चाहे संत कह लो, चाहे रसिक कह लो, चाहे साधु कह लो, चाहे महात्मा कह लो, चाहे मुक्तात्मा कह लो, आपकी अपनी भाषा है, भक्त कह लो, संतों की कृपा से ही भगवान में प्रेम होता है। बताओ किसी का बिना संत कृपा के भगवत प्रेम हो गया हो? बिना हरि भक्त की कृपा के किसी के भीतर भगवत प्रेम प्रकट हो गया हो? एक भी उदाहरण कहीं मिल जाए तो खोज के बताओ। केवल केवल संत कृपा, साधु कृपा। और भक्त जो है ना, भक्त पिता के रूप में भी हो सकता है, माता के रूप में भी हो सकता है, भक्त पिता के रूप में भी हो सकता है, भक्त माता के रूप में भी हो सकता है, भक्त भाई के रूप में भी हो सकता है, भक्त पति के रूप में हो सकता है, भक्त पुत्र के रूप में हो सकता है, भक्त गुरु के रूप में हो सकता है। अरे महाराज जी कहां तक कहें, भक्त शत्रु के रूप में भी हो सकता है, तो भी काम बन जाएगा महाराज, भक्त से नाता जुड़ जाए। भक्त मित्र के रूप में भी हो सकता है, कहां तक कहें महाराज जी, भक्त नौकर के रूप में भी हो सकता है, सेवक के रूप में। बस उस भक्त को पहचानने की जरूरत, पहचान करके उसको मानने की आवश्यकता है। आप लोगों को और सब बात तो समझ में आई होगी, शत्रु की बात समझ के आप चौंक गए होंगे। शत्रु मीरा जी के चचेरे भाई थे, राव जेमल। जोधपुर के राजा हुए और मेड़ता के तो थे ही, बड़े प्रतापी हुए श्री जेमल जी महाराज। मीरा जी से बचपन में उनकी बड़ी प्रीति थी, तो मीरा जी के संग के प्रभाव से भी हरिभक्त हो गए जेमल जी। और महाराज जी ऐसे हरिभक्त हुए कि जब उनके हाथ में शासन सत्ता आई मेड़ता की, मेवाड़ की, तो महाराज जी दस घड़ी, कितने घड़ी, दस घड़ी ठाकुर जी का भजन करते थे वो, भगवान की सेवा दस घड़ी। दस घड़ी माने, दस घड़ी का मतलब कितना घंटा हुआ है? हाँ नहीं, 48 मिनट का तो मुहूर्त होता है, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। हाँ तो हाँ, ये आप तो ज्योतिष जानते हैं, फिर आपको कैसे घटी पल में भूल रहे हैं। हाँ जी, चार घंटा भैया, हम तो चार घंटा नहीं बैठते हैं, और बैठने को चाहे जितना बैठ जाए वो बैठना बैठना नहीं। ऐसे बैठते थे भजन में चार घंटा जयमल जी, उसके बीच में संसार से कोई लेना देना नहीं, आग लगे पानी बरसे महाप्रलय हो जाए कोई लेना देना, कानून बना दिया था उन्होंने। इन चार घंटे भगवत सेवा में, भजन ध्यान में हमारे पास आकर किसी ने विक्षेप किया, उसे प्राण दंड दिया जाएगा, फांसी। डर के मारे कोई उनके पास, उसे ये कठोर कानून इसलिए बनाया था कि राजाओं को तो बड़ी व्यस्तता होती, कब आपत आ जाए, कब संकट आ जाए, कब व्यस्तता बढ़ जाए, तो भजन के निश्चित समय में भजन करना, चार घंटे भजन करना, उसमें कोई विक्षेप नहीं। कुड़की, कुड़की है मिड़ता के पास, कुड़की का एक राजा था, वो भाई बंध ही लगता था इनका कुटुंब में, वो राजा था रियासत का महाराज, वो जयमल जी से द्वेष रखता था। पर वो इतना समझता था कि जयमल जी इतने पराक्रमी हैं कि मैं इनसे बलपूर्वक तो जीत नहीं सकता, इतने प्रचंड योद्धा हैं, मैं जीत नहीं सकता। तो उसको जब पता चला कि 4 घंटे तक उनसे कोई मिलता नहीं है, अरे बोले 4 घंटा में तो पूरा नगर पर कब्जा कर लेंगे हम, तो और जो शत्रुता रखते थे उनका सहयोग लिया और बड़ी भारी सेना लेकर गुपचुप तरीके से अकस्मात धावा बोल दिया मेड़ता पर और मेड़ता को चारों ओर से घेर लिया। इतनी सेना आ गई कि लगा कि समुद्र में डूब रहा हो, सेना के समुद्र में मेड़ता डूब रहा हो। ऐसे मंत्रियों के तो हाथ पांव फूल गए, सब परेशान हो गए। और ठीक उसी समय में, जितने समय महाराज भजन करते थे, बोले महाराज के पास कौन जाए, जाएगा उसको फांसी, सुनेंगे तो ही नहीं फांसी और हो जाएगी। सब मंत्रियों ने, सबने राजमाता को कहा, जयमल जी की जन्मदात्री मां को कहा कि मां तो हर स्थिति में पूजनीय होती है, मां पर कोई कानून नहीं होता है, सब कानून से ऊंचे है मां, आप जाओ, क्योंकि पूरे राष्ट्र पर संकट है, राज्य पर संकट है, प्रजा पर संकट है। तो मां गई, सामने नहीं गई, पीछे से खड़े होकर दूर से ही मां ने कहा, बेटा जयमल, पूरा नगर बहुत विशाल सेना से घिर गया है, आप जो कुछ कर रहे हो आप करो अपने पूरे समय से, आपको हम विक्षेप नहीं करते, पर आदेश तो दे दो कि हम सेनापति को, मंत्रियों को क्या कह दें, क्योंकि आपके आदेश के बिना कुछ होना नहीं। आज भी ऐसा है, आज भी व्यवस्था ऐसी है कि सेना यदि मोर्चा पर कुछ करती है तो राजा की बिना अनुमति के वो नहीं कर सकती, राजा की अनुमति जरूरी है। आप कहिए। तो माता की बात भी उन्होंने ध्यान से सुनी नहीं, मुड़कर माता की ओर देखा नहीं, अपने भजन में लगे रहे। पर माता खड़ी थी, ये जाए तो विक्षेप खत्म हो, इसलिए उन्होंने अपनी वाणी से कहा, करें हरि भली है। क्या कहा? करें हरि भली, श्री हरि भली करेंगे, ठाकुर जी जो करेंगे सो अच्छो ही करेंगे, बस इतना। राजमाता बिचारी निराश होकर आगे बोले, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, अब सब हाथ पांव सबके फूल ले, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। 4 घंटे पूरे हो गए, और महाराज जयमल आज भी मेड़ता में वो मंदिर है जहां ठाकुर जी की, जहां बैठ करके वो भजन करते थे, आज भी वो जगह है, हम दर्शन कर गया है, जिस खंभे के पास बैठकर भजन करते थे वो खंभा आज तक है। उठ के आए, सबने घेर लिया, बोले सेना तैयार? बोले हाँ तैयार है सेना, तो चलो घोड़ा, हम चलते हैं युद्ध के लिए। तो अस्तबल में जैसे ही पहुंचे तो महाराजा जयमल का जो शाही घोड़ा था, जिस पर केवल महाराज सवार होते थे, वो घोड़ा तो महाराज झाग उगल रहा था, फैन उगल रहा था मुंह से, और उसके शरीर से पसीना चू रहा था, टपक रहा था पसीना, पूरा थका हुआ था घोड़ा। आश्चर्य की बात है, शाही घोड़ा और उसकी ये हालत, किसने सवारी की इस पर? सबने कहा महाराज सब कुछ बंद है, नगर के द्वार बंद हैं, अस्तबल में कोई आया गया नहीं, भगवान जाने तो क्या हाली बीमारी हो गई, घोड़ा खड़े खड़ो घोड़ा हांफ रहा है और फैन मुंह से झाग जा रहा है और शरीर से पसीना टपक रहा है, ये तो पूरा मेहनत होगी इसकी, घोड़े की। तत्काल दूसरा घोड़ा उपस्थित किया गया, दूसरा शाही घोड़ा उसी क्वालिटी का। उस घोड़े पर बैठ करके जैसे ही नगर का द्वार खोलने की आज्ञा दी, नगर द्वार जैसे ही खुला तो वो क्या देखते हैं नगर द्वार खुलते ही कि शत्रु की सारी सेना पड़ी मैदान में मूर्छित घायल। और जो वो शत्रु राजा था ना, भाई लगता था, वो भी महाराज छटपटा रहा है, वो भी बहुत जगह जगह से घायल हो रखा है। ये बहुत बड़े आश्चर्य की घटना थी, हमारी सेना बाहर निकली नहीं, लड़ाई हुई ही नहीं, वो सबके सब एकदम युद्ध भूमि में सोए हुए हैं, सब छटपटा रहे हैं, ये हुआ क्या? आश्चर्यजनक घटना। तो जयमल जी उस शत्रु के पास गए, शत्रु के पास जयमल जी गए, ये सब लीलाओं के रूप में दिखाने योग्य चरित्र हैं, बहुत प्यारे चरित्र हैं, ये बड़े प्रेरक चरित्र हैं। तो शत्रु के पास जैसे ही जयमल जी पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, उस शत्रु बुरी तरह से घायल है, छटपटा रहा है। तो जयमल जी ने कहा, अरे हमने तो युद्ध किया ही नहीं, हमारी सेना आई ही नहीं, पर तेरी ये दशा कैसे हो रही है, किसने तेरी ये दशा कर दी? तो उस शत्रु राजा ने कहा, उसने कहा, महाराज जयमल जी आपके यहां एक सांवला सिपाही है, 16 साल की सी अवस्था है उसकी, नेक नेक रेख आई है, बहुत सुंदर है, इतने बड़े बड़े नेत्र हैं, कमल दल के समान विशाल नेत्र, और क्रोध तो उसमें है ही नहीं, इतना पराक्रम दिखाकर भी हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, वो कान तक धनुष की डोरी खींच खींच कर बाण वर्षा कर रहा था, उसने अपने तीखे बाणों से घायल करके हम सबकी ये दशा की है। पर जयमल जी तीखे बाणों से तो कम घायल किया है, अपनी तिरछी चितवन और मंद मुस्कान से अधिक घायल कर दिया है। हम तो मर गए होते पर हम जीवित हैं केवल एक आशा में, उस सांवले सिपाही का एक बार दर्शन करा दो। इतना सुनते ही जयमल जी को प्रेमावेश हो गया, हुंकार कर उठे, विचार करने लगे कि मुझे ठाकुर जी की झलक नहीं मिली, पर ये कितना भाग्यशाली है, साक्षात ठाकुर जी की झलक मिल गई। जयमल जी चरणों में पड़ गए, भैया तू बड़ो भाग्यशाली, क्यों? बोले वो सिपाही नहीं, वो तो मेरे इष्ट देव आराध्य प्रभु थे, साक्षात रघुनाथ जी थे। अब तो वो रोने लगा कि हाय हाय, एक हम जो ऐसे भक्त से लड़ने चले आए और एक ये ऐसे भक्त के ठाकुर जी इनके लिए युद्ध करने चले। अभी भी भैया जी किले में वो जगह है जहां से ठाकुर जी ने घोड़ा कुदाया था, किले के ऊपर से घोड़े ने छलांग लगा दी। ठाकुर जी तो ठाकुर जी आसमान में उड़ा दे, घोड़ा को उनके लिए क्या है? आज भी वो जगह है मिड़ता में, हम दर्शन करके आए। जयमल जी ने फिर ठाकुर जी को पुकारा, प्रभो इस पर कृपा तो भई, हम पर कृपा क्यों नहीं भई, हम भी आपके उस सांवले सिपाही स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। ठाकुर जी ने पुनः प्रकट होकर उसी झांकी में दर्शन दे दिया, जैसे वो है ना दामा जी की लीला में दिखाई देखा, उसी तरह की ये लीला। क्या कहें, अद्भुत। ठाकुर जी से पूछा जयमल जी ने कि हमें नहीं मिले, इसको क्यों मिल गए, इसका साधन तो कुछ नहीं है, बिना साधन के आपके दर्शन इसको नहीं, इसकी पूरी सेना को दर्शन हो गए, कैसे हो गए ये बताओ। ठाकुर जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, ठाकुर जी ने कहा कि तुम तो मेरा चिंतन कर रहे थे पर ये तुम्हारा चिंतन कर रहा था। ध्यान में ही बात, तुम तो मेरा चिंतन कर रहे थे पर ये तुम्हारा चिंतन कर रहा था। तो भक्त का चिंतन इतना महत्वपूर्ण है, शत्रु भाव से भी भक्त का चिंतन करे तो भी कल्याण हो जाए। भक्त से संबंध जुड़ जाए, किसी के भी रूप में भगवान का भक्त हो सकता है। देखो श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, बहुत प्यारा भाव है भगवत रसिक जी का, सात ऋषभ सो होए मातु मंदालस जानो, सात ऋषभ सो होए मातु मंदालस ऋषभ सोए मातु मंदालस जानो, भ्राता विदुर दयाल मित्र प्रहलाद ही जानो, भ्राता विदुर दयाल मित्र प्रहलाद ही जानो, पुत्र कपिल सो होए यो सीता द्रुपद कुमारी, गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी, भरता नृप अम्बरीश सो राजा प्रकुशो जो मिले, भगवत भवन भि उद्धरे चिदानंद रस में झिले। ये भगवत रसिक जी की वाणी का अंश, भगवत भवन भि उद्धरे चिदानंद रस में झिले। किसी भी प्रकार से हमारा संबंध भगवान के भक्त से हो, इसलिए तुलसी सोई अपनोई, तुलसी सोई अपनोई सकल विधि, पूज्य प्राण हूते प्यारो जाते होए स्नेह राम पद, जाते होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो ए तो मतो हमारो। पिता हो तो ऋषभ देव जी के जैसा, ऋषभ देव जी ने अपने सब पुत्रों को भजन की आज्ञा दी, नायम देहो देह भाजा मृलोके कष्टान कामान अरहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे जस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। पूरा अध्याय का अध्याय पढ़ने योग्य है, लेकिन इतना ही एक श्लोक बोल करके विराम करेंगे। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बुलाकर पूछा, मेरे प्यारे पुत्रों तुमको ये शरीर किस लिए मिला? पुत्रों ने कहा संसार का सुख भोगने के लिए। क्या कहा? संसार का सुख भोगने के लिए शरीर मिला। ऋषभदेव भगवान ने कहा जिन भोगों का बड़े श्रम पूर्वक यत्न पूर्वक कष्ट पूर्वक तुम संग्रह करके भोगते हो वो भी उतना ही भोगते जितना प्रारब्ध में है। उन्हीं भोगों को सुअर कुत्ते आदि जो बिष्टा खाने वाले हैं वे उन्हीं भोगों को बिना परिश्रम के प्राप्त करते हैं और मनुष्य की अपेक्षा अधिक से अधिक प्रचुर से प्रचुर मात्रा में भोगते हैं। तो जो पदार्थ जो भोग सुअर कुत्ते गधे आदि को सुलभ हैं, उन्हीं विषय सुख को भोगने के लिए मनुष्य का जन्म मिले तब तो मनुष्य जन्म बेकार, फिर तो सुअर कुत्ता गधा घोड़ा ज्यादा अच्छा। तमाम ऐसी कन्याएं मिल जाएंगी जो 30-35 साल की हो गई, ब्याह नहीं हो रहा है। कोई सुवरिया ऐसी नहीं मिलेगी जो बड़ी उम्र की हो जाए, उसके बच्चे ना हो, ब्याह ना हो। है? कोई सुअर मिलेगो, कोई गधा मिलेगो? भैया मिडिल पास हो तो हो जाती, मिडिल का तो प्राइमरी भी पास नहीं, गधा तो गधा। न नौकरी न चाकरी न धंधा न एक बीघा खेत, न ब्याह की समस्या न बच्चों की समस्या, और पे परिवार नियोजन है, सूर्या पे परिवार नियोजन भी नहीं है। एक बार में कितने होते? 12 होते हैं क्यों? हैं? ले 12 हूं और कम से कम 12 बार तो बच्चे देती होगी। हैं? हाँ, साल में तो कम 10-12 बार तो देती होगी। कितने बच्चे देती है बता? इसको कमी नहीं है तो क्या अर्थ हुआ? बोले इसलिए नहीं, कष्टान कामान अरहते विदभुजाम ये। अब सब पुत्र चुप हो गए। बोले फिर पिताजी बताओ किस लिए मिला शरीर? बोले तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। हे मेरे प्यारे पुत्रो, ये शरीर दिव्य तप का अनुष्ठान करने के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है। क्या होगा उससे? शुद्धे समात, भजन से तपस्या से अंतःकरण की शुद्धि होगी। बोले अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो क्या मिलेगा? ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। विषय सुख नहीं है, वो तो दुख है, पर ये ब्रह्म सुख कैसा? ब्रह्म सुख अनंतम, जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसा अनंत ब्रह्मानंद मिलेगा। इसी के लिए ये शरीर मिला है। यहां तप नहीं है, क्या है? दिव्य तप। तप और दिव्य तप में अंतर है। तप में और दिव्य तप में अंतर है। जब हम भोगों का त्याग करते हैं और भोगों के त्याग में जो क्लेश का अनुभव होता है वो तप है, और जब हम भोगों का त्याग नहीं करते, भोग छूट जाते हैं अपने आप, वो होता है दिव्य तप। ये दिव्य तप की बात है। तपो दिव्यम, ये दिव्य तप क्या है? इतना कथा सुनो, इतना कीर्तन करो, इतनी सेवा करो, इतना नाम जप करो, इतनी गौ माता की सेवा करो कि शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाए और भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए। बोले अनुराग होगा तब क्या होगा? बोले अनुराग होगा तो प्रभु मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? प्रीति ही सो पाइये प्रीतम, प्रीति ही सो पाइये प्रीतम, प्रीति ही सो पाइये। कुल जन्म करम सब लक्षण सत कुल जन्म वेद पुराण पढ़ी चिते मुसिक्याए के सुंदर बदन दिखाए लोचन तरफे मीन जो जुग भर घरी बिहाय युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे में ऐसा प्रेम हो जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे। यही है दिव्य तप, इसमें सब छूट जाएगा। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे राजा कन्हैया कन्हैया तेरे दर्शन तुम्हारा रास्ता तक दे गई मथुरा मेरी आँखें, तुम्हारा रास्ता तक दे गई मथुरा मेरी आँखें, गई मथुरा मेरी आँखें, गई मथुरा मेरी आँखें, गई मथुरा जी का पिता मिले तो ऋषभ देव जी के जैसे तात ऋषभ सो हो मातु मंदालस जान मदालस हो तो माता हो तो मदालस की जैसी हो, जिसने प्रतिज्ञा की थी जो मेरे गर्भ में आएगा उसे दूसरी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, मुक्त हो जाएगा। तात ऋषभ सो हो मात मंदालस जानो भ्राता विदुर दयाल, भैया हो तो विदुर जी के जैसा हो, महाभारत पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी, एक बार पढ़ना। महाराज जी वह धृतराष्ट्र जिन्होंने विदुर जी की बात कभी नहीं मानी, एक बार तो विदुर जी को निकाल दिया था धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने तो पीछे ने पहले धृतराष्ट्र निकाल दिया, जाओ कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारा त्याग करते हैं, चले जाओ यहां से, हमारे पुत्रों को फूटी आंख नहीं तुम देखना चाहते हो, जब देखो तब पांडवों का पक्ष, चले जाओ पांडवों के पास, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, निकल जाओ यहां से, हम तुम्हारा त्याग करते हैं। विदुर जी यहीं आए थे काम वन में, कहां आए? यहीं काम वन में आए विदुर जी, ये सब क्षेत्र पांडवों का क्षेत्र है, ये सब काम वन है, यहां पहाड़ के पल्ली तरफ ही तो भीमसेन का कुआ वगैरह सब इधर ही तो है, तो कुआ बंद कर दियो ना बाद में है? नहीं ऐसी एक कथा है, कुआ बंद कर दियो यहां पहाड़ के पल्ली तरफ, हाँ कुआं बंद कर दियो, भीमसेन ने खोदा था कुआं, तो कोई महात्मा को प्यास लगी थी, महात्मा ने कहा पनिहारिन से कमंडल लेके बड़ा हम जल लिया, अरे बाबा हम अपनो जल भरेंगे तो जल के मामे, महात्मा सिद्ध से नाराज हो गए, बोले इस कुएं का जो जल पिएगा उसके बच्चा हो जाएगा, जित अब लोग सुने नहीं बाबा की आवाज, जो पिए वो सबके पेट में बालक हो गया, पुत्र पुरुषों के पेट में बालक हो गया, तब उसको बंद करवाना पड़ा कुआ को, यहीं की घटना है, इधर के पीछे की घटना, ये सब दिव्य क्षेत्र है, हजारों सिद्ध महात्मा भी इस क्षेत्र में हैं, हजारों हमें दिखते नहीं है पर हजारों महात्माएं इस क्षेत्र में, अभी भी ये पूरे क्षेत्र सिद्ध संतों से भरा हुआ है, जिस पर कृपा करना चाहें उसको अपनी अनुभूति करा सकते हैं। तो महाराज कामवन में आ गए विदुर जी, और युधिष्ठिर ने बहुत आदर किया, प्रणाम किया, बोले चाचा जी आपने बड़ी कृपा की। विदुर जी ने रोते हुए कहा कि मेरा अब वहां आदर नहीं है, मुझे महाराज ने त्याग दिया है, निकाल दिया है, अब मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं। युधिष्ठिर ने कहा यह मेरा सौभाग्य होगा आपका संरक्षण मुझे मिले, लेकिन मेरी जन्मदात्री माता कुंती आपके आश्रय से वहीं है, मैंने आपके पास उनको रख छोड़ा है, दूसरे वो सब के सब अधर्मी हैं, महाराज अंधे हैं, वो कुछ देखते नहीं हैं, और ये के सब के सब अधर्मी हैं, भीष्म पितामह निरपेक्ष हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, अब राजा को सही न्याय की बात कहने वाला आपके अलावा है कौन, इसलिए चाचा जी मेरी प्रार्थना है पूरे राष्ट्र का पूरे कुल का हित समझते हुए आप फिर से वहां चले जाएं। विदुर जी फिर चले गए और धृतराष्ट्र रो रहा था कि मैंने विदुर को निकाल दिया, विदुर जी आए तो धृतराष्ट्र ने कहा कोई बात नहीं रहो मेरे पास। फिर भरी सभा में दुर्योधन ने कहा था विदुर जी से कहे न मत्रोप जुहाव जिम्मम दास्या सुतम यद बल नैव पुष्टा, इस कुटिल नीच दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया, ये हमारी जूठन खा के पला है और हमारे शत्रुओं का पक्ष लेता है, ये तो प्राण दंड के लायक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं हमारे बाप का भाई है इस नाते से छोड़ दो उसको, पर यहाँ रहने लायक नहीं है, निर्वास्यता मासुपुरा छसाना, धक्के देके निकालो उसको यहाँ से, कान पकड़ के निकाल लो उसको यहाँ से, ऐसा अपमान जिसका हुआ हो भरी सभा में, वो तो कहेगा मरे तो बहुत अच्छो भयो मर गए, लेकिन ऐसे विदुर जी जिनका ऐसा तिरस्कार हुआ, वे विदुर जी महाभारत युद्ध के बाद भी आए, धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, कहा अरे भाई जीवन तो बिगड़ गया तुम्हारा, अंतिम तो सुधर लो, अंत बनी सो बनी, अंतिम में तो बना लो, चलो मैं अंधा हूं कहां जाऊंगा क्या करूंगा, मेरी पत्नी गांधारी ने भी पट्टी बांध रखी है, हम दोनों ही अंधे अंधी जैसे हैं, कहाँ जाएंगे। विदुर जी ने कहा आप जन्मांध हैं, माता गांधारी ने पट्टी बांध रखी है, पर मैं तो आंख वाला हूँ, आप मेरे कंधे पर हाथ रखो, मेरे पीछे चलो। एक संदेश दिया विदुर जी ने, तुम अंधे हो चिंता मत करो, पर किसी आंख वाले के पीछे चलो। वो आंख वाला जो है उसी को गुरु कहते हैं, पीछे चलो। और महाराज जी तीन दिन में कल्याण हो गया धृतराष्ट्र का, समाधि लगाकर धृतराष्ट्र ने प्रण त्यागे, सदगति हो गई, नहीं तो सदगति होने वाली थी उसकी। ये भैया हो तो विदुर के जैसा हो, मित्र हो तो प्रहलाद जी के जैसा हो, सब अपने मित्रों को हरिभक्त बना दिया है। कौमार आचरे त्राग्यो धर्मान भागवतानी हो, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। बचपन से ही भजन में लगना चाहिए, प्रहलाद जी के उपदेश है, सबको अपने जैसा बना दिया। और भ्राता विदुर दयाल मित्र प्रहलाद ही जानो, भरता आंध्रप अम्बरी है। और क्या आगे कहा था, पुत्र कपिल सो होए, पुत्र कपिल सो, पुत्र हो तो कपिल देव जी के जैसे हो, माता देवती को कितना सुंदर भक्ति का उपदेश किया, पिता को भी उपदेश किया। पुत्र कपिल सो होए यो सीता द्रुपद दुलारी, पत्नी हो तो द्रौपदी के जैसी हो। दुर्वासा जी इसी काम बन में आ गए 10,000 चेलों को लेके, और दूसरे ने न्योता दे दिया, और जब पूछा द्रौपदी को, बोले हमने बटलोई तो धोमांज के रख दी, बोले फिर इनको न्योतो कैसे होएगा, 10,000 महात्मा कैसे जीमेंगे, बोले तो आप जानो। बोले जाने क्या, भीमसेन लाओ लकड़ी, लाओ सूखी लकड़ी, क्या ऋषि के साप से जलने की अपेक्षा जिंदे जल जाएं सो अच्छा है। तब द्रौपदी ने कहा श्री कृष्ण कहूं गए हैं, श्री कृष्ण कहीं चले गए क्या। युधिष्ठिर के नेत्र भराए, हम धन्य हैं जो तुम्हारी जैसी भक्ता पत्नी हमें मिली। अरे श्री कृष्ण कहीं गए तो नहीं हैं, पर हम में उतना प्रेम नहीं है जो हमारी पुकार सुन के वे आ जाएं। तुम्हारे भीतर प्रेम है, तुम पुकारो। द्रौपदी ने पुकारा, ठाकुर जी आ गए। कृष्णा भाभी जल्दी ला, भूख लग रही है। क्यों, बोले हम तो भोजन की थारी पे बैठे थे, आचमन कर चुके थे, ग्रास उठाने ही वाले थे, तब तक तुम्हारी पुकार सुनाई पड़ी तो द्वारिका से दौड़े चले आए। भोजन करा, थारी की भूख बड़ी जोरदार होए, सही नहीं जाए थारी की सी भूख। बोले लो हम तो भोजन कराने के लिए तुमको बुलाए कि जिमाने के लिए बुलाया। 10,000 बैठे हैं ब्राह्मणों ऋषियों के साथ दुर्वासा जी, बोले पहले हमें तो जिमाओ, फिर सबको जिमावेंगे। कहा प्रभु बटलोई में कुछ नहीं। अरे बटलोई तो लाओ। बटलोई जैसे ही आई महाराज जी, उसके कनाट पर एक साग का पत्ता चिपका हुआ था, उसको उन्होंने छुड़ाया और जैसे ही खा करके जल पिया, बोले सारे विश्वात्मा इससे तृप्त हो जाए, सबका पेट भर गया महाराज, सबका पेट भर गया। दुर्वासा जी की हालत चेलों के सहित ऐसी हो गई कि महाराज ऐसे हो गए, यहाँ तक भर गया सब। कहते हैं कोई चौबे जी ज्यादा गुलाब जामुन खा लिए तो लोग उनको लाद के खटिया पे वैद्य के यहाँ ले गए, हमारे मर जाएंगे बेचारे, इनको कुछ दो। वैद्य चूरन लेके आयो, बोले लो एक घूट पानी के साथ चूरन ले लो, पत्थर भी खाया होगा तो हजम हो जाएगा। तो उन्होंने डांट कर उसको कहा कि इतना जगह भीतर होती तो एक गुलाब जामुन और खा लेते हम, इतनी जगह ही कहाँ बची जो तुम्हारा चूरन और एक घूट पानी भीतर जाए। उससे भी गई बीती हालत होगी विचारों की। द्रौपदी योषिता द्रुपद दुलारी, भरता नृप अम्बरीश सो, पति हो तो अम्बरीश के जैसा हो, छोटी रानी को कैसा भक्त बना दिया। राजा हो तो प्रथु के जैसा हो, और गुरु हो तो कैसा हो, गुरु नारद सो मिले अकिंचन परोपकारी, गुरु हो तो नारद जी के जैसा। हमारे महाराज जी कहते भगवत रसिक जी ने पूरा परिवार तो गिना दिया, एक छूट गए। पुत्र हो तो पुत्री हो तो कैसी हो, महाराज जी कहते थे पुत्री हो तो करमेती बाई के जैसी हो। अपने पिता को उपदेश दिया, बरस पचास लगी विषही में बात की हो, बरस पचास लगी विषही में बात की हो, ना उदास तम तवे को चवाई, हाँ भय ना उदास तम तवे को चवाई, हाँ भय ना उदास तम तवे को चवाई, हाँ भय ना उदास तम तवे को चवाई, हाँ कही तुम कटी नाक कटे यदि हो ये जो पै, कही तुम लोक में ना पाइए, हाँ नाक एक भक्ति नाक लोक में ना पाइए। और नौकर हो तो कैसा हो, बोले रत्नावती को जैसी नौकरानी मिली है, भक्त भूप रत्नावती को नौकरानी से ही उसको भक्ति मिल गई। घर में चौका पोंछा करने वाली थी अमेर महाराज की दासी, रत्नावती की दासी, और वो नाम जपती रहती थी, और जब प्रेम में विभोर होती तो नवल किशोर कभू नंद के किशोर कभू, नवल किशोर कभू नंद के किशोर कहो वृंदावन चंद कही भरी पानी, हाँ वृंदावन चंद करी आँखें भरी पानी, सुनत विकल भई सुनवे की चाह भई, सुनत विकल भई सुनवे की चाह भई, रसिक नरेशन की वाणी कह दई, हाँ रसिक नरेशन की वाणी कर दई, इसलिए तुलसी सोई अपनोई सकल विधि पूज्य प्राण होते प्यारो, किसी भी रूप में भक्त मिल जाए। जाते हो स्नेह राम पद, जिस भक्त के संपर्क से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए उसी को पूज्य मानो, उसी को बड़ा मानो, आदर करो। हम लोग भक्त को देखकर भी आदर नहीं करते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा अमुक है, ये मेरा नौकर है, मैं क्यों से आदर, नहीं नहीं, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेशा, भक्त को पहचान करके आदर पूर्वक सेवन करो। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना भैया जी, घर में कोई बालक बालिका स्त्री पुरुष नौकर चाकर भजन करने वाला हो तो उस पर बहुत ध्यान रखो, ये खूब भजन करें, इसके भजन में कोई बाधा पैदा न करे, ऐसा कभी पाप मत कमाओ कि ये भजन न करे, इसके भजन छूट जाए, नहीं नहीं, सबको भजन में लगाओ, स्वयं भजन करो, सबको भजन में लगाओ, क्योंकि जाके प्रिय न राम वैदे सजिए ताही कोठी बैरी सम यद्यपि परम सने। भगवान में प्रेम नहीं होता है कोई चिंता की बात नहीं, भगवान में जिनका प्रेम है उनसे प्रेम कर लो, ठाकुर जी में प्रेम नहीं होता, कोई चिंता की बात। ठाकुर जी का जिनमें जिनका ठाकुर जी से प्रेम है उनसे प्रेम कर लो। एक बात, हमें ब्रज की बहुत अच्छी लगती है, ब्रजवासियों की। इनका संतों से प्रेम बहुत है, बहुत भारी प्रेम संतों से, और संतों की परख बहुत है ब्रजवासियों में, परख बहुत है ब्रजवासियों में। जैसा तैसा साधु नहीं चलता, भजन करने वाला हो कैसे ही हो, महाराज ब्रजवासी आत्मा अपनी, लोग कहते ना आत्मा तो निकाल के नहीं धरी जा सके, पर आत्मा निकाल के धरी जा सके तो आत्मा निकाल के धर दे महाराज। इसलिए स्वामी भगवत रसिक जी ने भक्त नामावली में विठल नाथ बल्लभाचार्य ब्रज के गुजर जट्टा हम सो इन साधन सो पंगत, सबको तो भक्त कहा। हमारे महाराज जी कहते थे ब्रज के गुजर जट्टा, ब्रज के गुजर और जाट सबको उन्होंने कहा ये तो जन्म से भक्त ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वयं बिचारे भले ही बहुत ज्यादा भजन न करें पर भजन करने वाले संतों से प्रेम करते हैं। और हमारे यहाँ का एक साधु है राम राम बाबा, वहूं आए रहे रमलुक पीठ में, बोले यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है, यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है। अब उसको पसंद आई रूंगटा जी लिए कहाँ कहाँ डोलो, उसको पसंद आई वहाँ पहाड़ पे कहाँ जगह है, वहाँ बना दी। वहाँ भी ब्रजवासी बालक उसका खोज खबर करने पहुंच जाते, सब प्रेम उसको ध्यान देते हैं उसको। हम लोग कोई ध्यान देते हैं नहीं देते ज्यादा ध्यान, लेकिन वो सब ब्रजवासी ध्यान देते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं तो वो तो कछु किसी के काम का तो है ही नहीं, वो कछु बोलो राम राम राम राम, बस यही है, वो कछु बोले ना किसी काम का है ही नहीं। न शरीर से कोई सेवा करे वो सेवा भाव नहीं है उसको, बिल्कुल शरीर से कुछ नहीं करता, राम राम राम राम, लेकिन उसको यहाँ ब्रजवासी बहुत मानते हैं। हे भैया राम राम बाबा है, राम राम बोले कछु दूसरो शब्द ही ना है बोले मुड़े थे, सब ब्रजवासी प्रेम करते हैं। संतों की परख, संतों के प्रति सम्मान। हम देखते हैं इधर से पर्वत की परिक्रमा करके आते हैं कई बार शाम को सवेरे, तो देखो अपरिचित बालक, हमारा परिचय नहीं, वो भले हमें जानते हो पर परिचित नहीं, जूता उतारे आपसे, जूता उतारे मस्तक रोड पे रख के प्रणाम किया, भैया का हम दे रहे हैं भाई, वो का हम से ले रहे हो, पर साधु के भेष को देखकर श्रद्धा, ये जैसी ब्रजवासियों में है इसलिए तो ठाकुर जी ब्रज में आए, इनके प्रेम पर रीझ करके ठाकुर जी ब्रज में आए, तो ठाकुर जी की बड़ी दया है। और कोई एक ऐसा अवसर गौ माता की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से जरूर आएगा। अभी सैकड़ों ब्रजवासियों को गौ माता की सेवा का कार्य मिला है, हमें ऐसा लगता है भगवान की दया से कि अब समय जो भी बीच में जा रहा है वो जा रहा है, इस पूरे क्षेत्र का गौ माता ऐसा विकास करेगी कि उदाहरण बनेगा ये क्षेत्र। गो सेवा से चौमुखी विकास कैसे संभव है, ये पूरे क्षेत्र क्षेत्र क्या करेंगे इसको, उदाहरण उदाहरण बनेगा। बस इसके लिए आवश्यक है कि सभी ब्रजवासी कमर कस के जुट जाएं इस काम में, क्योंकि ये संस्था की उन्नति नहीं है, ये संस्था का विकास नहीं है, ये व्यक्ति का विकास नहीं है, ये हम सब का विकास है, पूरी सृष्टि का विकास है। और ठाकुर जी की सबसे बड़ी सेवा है, हम सब के ठाकुर जी रामकृष्ण और रामकृष्ण की प्यारी गैया, गैया तो ठाकुर जी की ठाकुर जी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, समय बहुत अधिक हो गया, डेढ़ बज गया, यहीं कथा का विराम करते हैं। जय जय श्री राधे, वैसे हमारा मन तो नहीं भरा जाके प्रिय राम वैदेही कहने में, लेकिन आप आज इस पद को हमने पूर्ण कर दिया। आगे इसके आगे की पद की चर्चा कल करेंगे। कल कुछ व्यस्तता अधिक है तो सत्संग का समय अभी से निश्चित कर लिया जाए। हम तो निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कब करेंगे, क्योंकि कल एक तो सवेरे 6 से 7 हमको एक कार्य में उपस्थित होना है, यहीं कहीं जाना नहीं है, वो आप समझ लेना, ये बता देना इनको। राधा कृष्ण जी गोवत्स जी 1 महीने से एक भक्ति पाठशाला चला रहे हैं, जिसमें देश के हजारों की संख्या में गोवत्स जुड़े हुए हैं। उनको थोड़ी देर स्तुति प्रार्थना कीर्तन सदाचार की बातें माता पिता की भक्ति भजन साधन, फिर उनको होमवर्क दिया जाता है, आपने कितना भजन किया क्या किया, ये सब बहुत अच्छा। तो कल सागरिया बाबा श्री गोरीलाल जी वाले महाराज जी और हमको और सबको जोड़ करके कुछ उनको 10-15 मिनट का उपदेश कुछ कराना चाहते हैं, तो 6 से 7 सवेरे उन्होंने समय मांगा है। और फिर इसके बाद कल 12 घाट में उनके दादा गुरुजी का उत्सव है, उसमें भी जाना होगा, तो वहां उन्होंने कहा कि 11:30-12 बजे तक पहुंच जाओ। तो हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि खाना पूर्ति के हिसाब से कल 1.5 घंटे सवेरे यहाँ कर लें और उसके बाद चलें। तो सवेरे थोड़ी देर चर्चा करके आज 10 बजे से किया, कल 9:30 बजे से हम 9 बजे से विचार करते हैं आगे जैसी भगवान की इच्छा। 9 बजे से थोड़ी देर 10:30-10 बजे तक कर लेंगे, फिर वृंदावन जाएंगे और कल भी वृंदावन से आकर के शाम को 7 बजे से 9 बजे तक पुनः गौ माता की पवित्र सन्निधि में विजय मंत्र का संकीर्तन, श्री राम जय राम जय जय राम, इसका कीर्तन करना है। पिछले कीर्तन में भी तारीख मुझे याद नहीं है, 20 तारीख राम जानकी नवमी थी, उस दिन भी बड़ी संख्या में पूरे देश विदेश में लोगों ने अपने घरों में बैठ करके कीर्तन किया, अनेक महापुरुषों ने अपने पूरे परिकर के सहित बैठकर कीर्तन किया, तो बहुत से लोगों को फिर भी वंचित रह गए थे। तो इस बार सबको सूचित कर दिया जाए जी जो माध्यम हो जो जो, और अब की बार अधिक से अधिक लोग अपने घरों में जो जहां हैं वहां रह करके लाइव है संस्कार पर 7 बजे से 9 बजे तक, तो सब अपने घरों में कीर्तन करेंगे तो निश्चित विजय मंत्र से विजयी होगी, सब प्रकार से विजय होगी। तो ये कल का दिन बहुत व्यस्तता का है, रविवार का दिन है, सवेरे से लेकर रात तक। जय जय श्री राधे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि बाबा घनश्याम दास जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौ मातान की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।